ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين دليل نقلي د نوح عليه الصلاه والسلام دا اولنه دليل الله تعالى ذکر کړي او دليل نقلي ذکر کیږي د پاره د اثبات د مسلې د توحید د الله تعالی او مقصد پدې کې بیان د شجاعت د نوح عليه السلام دی د نوح عليه السلام په شان د کې شجاعت او بہادری وکړي ولقد ارسلنا يقينا لجل ومغا نوح عليه السلام الى قومي قوم دغتا د دې په عبارت کې تقدیر دی فقال لهم نو ویل نوح عليه السلام خپل قوم ته اني لكم نذير مبين يقينا استاد پارا ير درکون کې امکارا ان اعبد الله چې بندگی خاص کوي د الله تعالی الله تعبد الا الله چې بندگی مکوې د هیڅ سوا د الله تعالی نه اني اخاف عليكم يقينا زيرګم بتا سبحان عذاب يوم اليم دا عذاب دور دي درنا کینا اغه عذاب چې پاغه کې و درناک عذابی پاغه ورس کی فقال الملأ الذين كفروا ويل اغټانو د قوم هغه کسانو چې کوپرې کړو من قومه د قوم دا غنه ما نراکا نوی نمونگا تالرا الا بچر مثلنا مگر تی یو بنده انسان زمون پشانده کی بس انکار چی منکرینو کاو در رسالت نن پده وجبانی تا زمون پشانده کی انسانی و ما نراکا و نوی نمونگا تالرا اتباعکا چی تابیداری که استا الا اللذینا مگر دا حق کسان دی هم ارادلونا چی اغا زمون کی زلیل خلق دی بعد یا رأی سرسری رای والدی سرسری رای والدی در اسم آنه دا لم يتدبروا ما قلت لهم ولم يتفكروا التفسير الوسيط دا ذکر کړی دی دا سادهګان خلق دی تا چې د سویل دین بس داری کې منل دی سوچ فکر وکنه دی کړي لم يتدبروا ما قلت لهم ولم يتفكروا تا چې د سویل پای کې سوچ نه دی کړي بس دا قمقل خلق دی باد یرا یې سرسری رای والا دا خبره کول دا سلور اعتراضونه هغه کړلی سلورم اعتراض وما نرى لكم علينا من فضلنا او نوی نو مونږه تاسو د پاره په خپل ځان باندې من فضلین څه غورواله تاسو زمونږ نه غور نه یی بل نظنکم کاذبین بلکې ګمان کوم په تاسو باندې کاذبین د دروغجن درې سمانه ده کاذبین تفسیر جلالین معنا کړی د ډېره بهترینه کاذبین په دعوه الرساله ته چې د رسالت دا داوی کې نو په دې کې ته دروغجنې نظنکم کاذبین گمان کو ان کو تاسبان نکا دیویند دروغ جن فی دعو الرسالتی تفسیر جلالین دا معنا کړی قال ویل نوح علیہ السلام یا قوم یقوم ما رایتم ای فکر کړی دی تاسو ان کنت علی بجنه من ربی کزای ما پخکار دلیل باندې د رب د طرفنا و اتانی رحمتا اور کړی الله تعالی ما تر خپل طرفنا خاص مهربانی رحمتا من عنده مراد رحمت نه پیغمبری ده تفسیر جلالین معنی کړی دا آتانی رحمتن آتانی نبوتن من عنده کما ترا کړی الله تعالی پیغمبری خاص رحمت چې هغه پیغمبری در خپل طرف در خپل طرف نه په عمیت علیکم او بیا دا خبره پټه پاتې شوی په تاسو باندې عمیت علیکم بیا ربانی دام پټه پاتې شوی الان کما سره ښکاره دلیل شته کنه انرزمکموها وانتم لها کارهون آیا پا زور باندی منا وحل شدا مسلم پتا سو باندی و انتم لها کاری ہون او حال داری جتا سو دا غیل ربط گنائی انلزم کموها دا ها زمیر راجر بجینی تا او نلزم کموها ردی سمانه دا انجبرکم علا قبولها آیا زور باندی منا وحل شم پتا سو باندی دا خبر دا دلیل انلزم کموها انجبرکم علا قبولها آیا پا زور بانے مونگ ما منلے شو پتا سبانے دا خورا او تا سوے بعد ہم گنائی نا پا زور بانے سوک پچا بانے خبر نشی منلے انلزی مکموها آیا پا زور بانے منا وحلے شو دغا مسئلہ پتا سباندے انج برکم علا قبولیها و انتم لہا کاری ہونا و تا سو غدر بد گنائی و یا قوم یقوم ازم علا سلکم علیہ مالا زنگوارم پا بیان داری مسئلے بانے سمال ان اجریا ند بدل زما الا علی الله مگر پر الله تعالی باندې ده و ما انا بتوارد الذين امنوا دویل چې ستا سره دا غریبانان ملګری دي دا وشړه نو زنه ما شړون کې کسان دره چې ایمان راوړه دي انهم ملاقو ربهم یقینا دی با مخامخ کیږي د خپل رب سره نو بیا ما باندې رپورٹ کوي د الله په دربار کې دا غریبانان نشم شړلې ولكن اراكم لكن زين متاصد را قوم تجهلون چتا سنا پوي دري سمانا دتا سنا پوي کوي نا پوي تاسو تفسير جلالين ډيره بهترينه معنا کړي د قوم تجهلون عاقبه امركم تاسو جاهلان يې په عاقبت د کار ساسو باندې تاسو عاقبه انکاركم تاسو چې کم کار کوي چې دا انکار دي نو تاسو ردی په عاقبت او ردی په انجام باندې نه پويږي چې ردی انجام بچي د دې انجام ډیر زیات بد دي د الله تعالی عذاب بر باندې راځي ويا قوم من ينصرني من الله دا دویم جواب ذکر کړي یو جواب خدا ذکر کړه غریبانان زنه شمشړلې زکه دیو به د الله سره میلاو شي قیامت کې او په ما باندې رپورټ کوي عارضه روانې کوي نو زکه دا نه شمشړلې دویم جواب الله تعالی ذکر کړي دا د نوح علیه السلام د طرف نه ويا قوم يقوم ذا ما من ينصرني من الله سوک دې چې بچ بکی ما در من الله من عذاب الله دا عذاب د الله تعالی نه ان ترتم کذو شړم دی لرا فلا تذكرون آیاتو نصیحت نه اخلي ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب دا غسی آیات مخ کی تیر شوه دې کته دا الله تعالی پیغمبر نو ملګری دی مالدار ک نو ایما سر خزانی نشته لري خان نشی مالدار کول نو مونږ ته خزانو زین راوخیا زبا غیب باندې نه پویګم ولا اقول لكم او نو يم زتاست عندي خزائن الله نو بیا ته دا وی چې ته خوراک ولیکې نو توای زخه ملک نه مچا خوراک سکاک نه کوي ولا اقول لكم او زنو يم تاست عندي خزائن الله چې ما سره اختیار د خزانو د الله تعالی دی ولا اعلم الغيب او زنه پویګم په غیب باندې ولا اقول زنو ما اني ملك جزا ملك يما ولا اقول او نزويما او نويما ز للذين فبارد كسانو کی تزدري اعينكم جس پہ کی غنی سترګ استاسو جس تاسو بسترګو کی نغړیږي نو زدا غی فبارک نويما صدق فبارک نويما ليؤتيهم الله چه هچری بورن کی الله تعالی غی ته خیر انسا خیر او پیدا دا غی فبارک زدا خبرانه کوم چې الله به تاسو پیدا ورنکی بلکہ اللہ تعالیٰ بہت خیر اور پیدا اور کہے اللہ اعلم اللہ تعالیٰ ڈیر خپوئی گی بھی معافیان پوسیم پا آغا خبرو بانی چی ردیو پدرونو کی دی دیکھ اشارہ و دیتا نوح علیہ السلام توی ستا دی ملگرو پتا بانی حقیقی ایمان نہ دی را وڑے نوح علیہ السلام توی اللہ تعالیٰ داغی پا حال بانی خپوئی گی انی یقیناً زا ایزن پا آغا وقت کی علمین الظالمین خام خاشم با دا ظالمانونا کدا زا اشڑمانو زبر ظالمانو نشما دغسی آیات سورۃ الانعام دو پندوسم آیات کیم دغسی آیات تیر شو قالو دا تو اندر منکرین په نوح علیہ السلام مان دا نوح علیہ السلام قوم ویل وای ته چراغ دنین په منکری جګړی زیات کړلی ته شریعت پسادی ته یګړ ماری جنگونه تا شروع کړل قالو دی ویل یا نوح ای نوح قد یادلتنا یقینن تا جګړ او کړل زمون سره فاکثر ته جدالنا نو زیات لري کړي جګړې زمونږه زمونږ په منځ کې ریشر او فساد زیات کو فاتنا بما تعدنا نراوله ته مونږ ته غذاب چې تیارې مونږ غې نه ان كنت من صادقين کوي ته درشتونه نه قال ویل نوح علیہ السلام انما یاتیکم به الله یقینا راولی با دغه عذاب تاسو ته الله تعالی انشاء کو غړي الله تعالی و ما انتم بمعجزین او نه تاسو بچکیدون کی د عذاب د الله تعالی نه یا تاسو نه عاجز کون کی الله تعالی لرا لازمی معنی او متعدی دوانه معنی دو درې درې ذکر شولی بار بار ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ولا ينفعكم نصحي او پیدا نظر کی تاسو ته نصیحت دما ان اردت ان انصح لكم کزو غړ ما چیزه نصیحت وکم تاسو ته ما نصیحت تاسو ته پیدا نظر کی اگر کزا نصیحت کول غواړم خو لیکن پیدا نظر کی ان کان الله یرید ایغویکم کو غوړی الله تعالی به لری کول استاسو هو ربکم دغ الله تعالی رب استاسو دی و الیه ترجعون او خاص به الله تعالی ته وګرځولای شي الله ته وګرځولای شي ام یقولون ترى د دې آیات مانو مطلب سره یو قول لمبسرین دار چې دام مکالمه د نوح علیه السلام ده د خپل قوم سره او دا په سیغې د غائب سره ذکر شوی ده نو تاسو دا په معنیو کې ویلی دي دی ته وایي مسله د التفات د کل راځي د خطاب نه غیبوبت ته او دام حسن پیدا کی په کلام کی تاسو دا په مختصر معنی کی او تلخیص کی دا تاسو ویل نو ام یقولون ابتراه دا مکالمه د نوح علیہ السلام او داغی د قوم ده پس غید غائب سره ام یقولون ای وای دا قوم د نوح علیہ السلام ابتراه چې دا دا مسره د ځان نه جوړ کړی ده نو قل توای نوح علیہ السلام ته تو وای ان ابتریتو کما دا ردان نه جوړ کړی په علی اجرامی نو زما په ذمہ باندې جرم کول دی مال به الله تعالی دا زما د جرم سزا راکړي وانتم بریئون عن اجرامی دې په عبارت کې تقدیر دی تاسو خو زما د جرم نه بری ای کنه زما د جرم په وجه خو تاسو ته عذاب نه میلاویږي کنه وانا بری مما تجرمون او زه خلاص ما جدا يم دغه جرمون نه چې تاسو یې کوئ کما دا مسله د ځان نه جوړه کړي خو زه مجرم یم ما ته به الله تعالی سزا راکړي تاسو خو زما دغه نه میلاویږي کنه خو تاسو چې کم جرمونه کوئ نو په دې باندې امزان پویه کوي چې د هغې سزا به تاسو ته میلاویږي یو قول لمپسری ندار ہے دویم قول لمپسری ندار ہے چې دا مکالمه د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام د امت سره د مکیر مشرکانو سره او دا ذکر شوی دا په طریقې د جملې معترضې سره کله د دوو کلامونو په مین کې جمله معترضه ذکر کی نو دا هم جمله معترضه ده او مکالمه د نبی علیہ السلام او د هغې د امت ده نو بیا معنا داسې کوي ام یقولون ابتراه آی وی د مکی د مشرکان چې د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی قل تو اے پیغمبر ان ابتریتو کما جوړ کړی دا قرآن کریم د ځان نه فعلی اجرامی نو په ما باندې زما جرم کول دی ما ته د هغې سزا میلوي او دې کې هغه بل عبارت سره وای وانتم بریئون عن اجرامی سما د جرم سزا خو تاسو ته نه میلاویږي کنه خو زه مجرم یم سزا به ما ته میلاویږي وانا بری مما تجرمون او زم جدا یم اخلاص یم دا وسنه چې تاسو جرمونه کوئ دا دوه اقوال دي په سرین و اوحی الی نوح وس د دعوت د نوح علیہ السلام نو وروسته اوس تفصیل د عذاب ذکر کی دې د کې په سرین ذکر کړی دي چې کله د نوح علیہ السلام خبره اونه منله پدعا علیه نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام هغه ته خیری وکړلې و اوحی الی نوح او وحی وکړلې شو له نوح علیہ السلام ته انه لیؤمن من قومک چې یقینا هیڅ چری ایمان نه راوړي ستاسو قوم نه الا من قد امن مگر هغه څوک چې هغه ایمان راوړی دی فلا تبتئس بما کانوا یفعلون نو ته مخه پکیږه په قانون باندې چې دی کوي چا ایمان نه وړی دی بس هغه ایمان نه وړی دی د دغې نه زیات نور خلک ایمان نه راوړي امام قرطبی دې کې ذکر کړی دی وای نوح علیه السلام ته الله تعالی دا وحی کله وکړه یو واقعہ ته اشاره کړی ده وای ان رجلا من قوم نوح حمل ابنه علی کتفه وای د نوح علیه السلام د قوم یو سړی و چې بچی په اوږه باندې راغسته بچی په اوږه باندې راغسته دی پلما رأى سبی نوحا وای کله چې هغه ماشوم نوح علیه السلام ولیده قال لأبيه خپل پلار ته ویل لا اعطيني حجرا ومال يوتي غراكا فاعطاه حجرا ناغل يوتي غورك للا رما به نوحا او پاغيبا نوح عليه السلام ويشتر مشران خلا پريك دا زنانا خلا پريك دا ويو سليو دا نوح عليه السلام پا قوم كي آغي يو ماشوم پا وگر آغي ستره وي کل چه نوح عليه السلام ولي دا نخبل پلار ته ويل وي پلار مال يوتي غراكا تیگه چولا ورکنن وی نوح علیہ السلام منی گزارو نوح علیہ السلام پاغیبا نویشتا اللہ تعالیٰ تا دا وحی اکلالش بس نور دا دین بعد دا دیو دا عذاب پیسل دا بس نور تا نکی گی بس امام قرطبی دا ذکر کری دی تفصیل کتلش پائی گی و اوحی الی نوحینا وحی اکلالش ولا نوح علیہ السلام تا انہو لیؤمن من قوم کا چیقنن ہچری ایمان نراولی سار قومنا الا من قد آمنا مگر هغه څوک چې هغه ایمان راوړی دی وروسته د هغې وضاحت راځي فلا تبتئس بما کانوا یفعلون نو مه خفه کیږه په هغه کارونو باندې چې دی کوي الله تعالی به دی تباه کوي واصنع الفلک باعیننا او جوړوه کشتۍ لرا باعیننا زمونږ د مخې و وحینا او زمونږ په ښودنې باندې باعیننا زمونږ په سترګو باندې څه معنی ده خلق و یاره دا کار زما په مخ کې وکړه سي زما د مخې دا کار وکا و وحینا او زمونږ په خودنې باندې بل چرته خ آسانه مانه وکم وسنع الفلک او جوړاو کشتی بی اعین نازمون په نگرانی سره او وحینا او زمون په خودنی سره. تفسیر قرطبی مانا کړی دا وحینا بتعلیمنا لکا، ابن کثیر هم دغه مانا کړی دا، او دغه سی امام قرطبی هم دغه مانا کړی دا، مونږ بر ته خودنه کو ځکه نبی علیہ السلام خو مخ کې رد، ځکه نوح علیہ السلام خو مخ کې رد نه سترکان نو چې هغه کشته جوړولی، خو مانا دار چې بی اعیننا زمونږ په نگرانی کې جوړی کا، زمونږ په مخ کې جوړه کا، ووحینا او زمونږ په تعلیم باندې جوړه کا، زما په خودنه باندې. بس اللہ تعالیٰ و تیر تختی وری با برابر کا، بیا میخون را واخلا ذات الواح و دسور، بل ذکر اغلی کنا قرآن کریم کی تختی وی اغا غٹی غٹی تختی وی و دسور او پاگی کی میخون او، بس اللہ تو خودن کولا چی دا تخت دوم را کٹ کا دا دوم را کٹ کا، پا دی زبان میخ ٹکوها پا دی بان بی اعیننا و وحینا، زمون پا مخ کیا جوڑا کا، زمون پا نگرانی کی، و وحینا بی تعلیمنا لکا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، او سفارش مکا ما تا فبارد ظالمانو کی دسشی سفارش ندیدے کہ سر یو ٹکے خا مخا ولیکے. تفسیر جلالین لکھری دی ولا تخاطبني في الذين ظلموا، او سفارش مکا ما تا فبارد ظالمانو کی بتر کی اهلاکہم، چ اللہ تیم ہلاک و دسشی سفارش لا تا چر در ظالمانو فبارد کی ونکی، ولی انهم مغرقون انهم محکومین بالاغراق، یقینا پیسله شوی دار دیور د غر کیدلو. کدا ترجمه منکل بیا ځان لا جوابونه تکوی، انهم مغرقون، مغرقون خدا خو صیغه د اسم مفعول ل مضروب معنا وهلی شوی، مقتول معنا مړ شوی، نو مغروق معنا سره غرق للی شوی، نو څه معنا ده؟ وڅ کتا سو دغه معنا کوي هم دق معنا تاسو کوي د څنګه چې عام خلک کوي، نو معنا دا شو چې ته کشتۍ جوړوا او دیو غرق شوی دی، نو دې کشتۍ باندې بس کې غرق شوی دی، سیلاب راځي اوس پاغي کې ورستو غرق کیږي، او نوح علیہ السلام الله تعالی کشتۍ کې سوری او بچکه، نو پوچ زمکه باندې خو بیا په کشتۍ کې بس کوي دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اسی په دشبو کې وچلای نه. نو انهم مورقون معنا دار چې محکومین بالاغراق، یقینا پیسله شوی دا دیو د غر کېدلو په واره کې، نو ته کشتۍ جوړه کړې دیو به غر کېږي، او بیا به الله تعالی تا په دغه کشتۍ کې دا بچ کړي. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، او مکه و سفارش ما ته په واره د ظالمانو کې بتر کې اهلاکهم، ځکه انهم مغرقون یقینا دیو به غر کول شي، د سیمانه به کوي بیا چې خامخا د خپل کوي، نو دسې به نه وایي چې دیو غر کړلی شوی دی، انهم مغرقون دیو به غر کولی شي، دیو به غر کولی شي، یا انهم محکومین بالاغراق، د دیو په واره کې فیصله د غر کېدلو شوې ده دغه معنا. ویصنع الفلک، جوړول به نوح علیه السلام کشتۍ، وکل مره علیه ملاونا، او کله به چې ورتیرېدله په هغې باندې یو ډله د غټانو، من قومی د قوم دغه نه، سخرو منه، نو ټوقې به یې کولې په هغې پسې، دته وګورې دی بی عقل ته، نوح علیه السلام ته به ویل اوس چې په وچه باندې کشتۍ چلی یا، نو قال نوح علیہ السلام به ورته ویل ان تسخروا منا، که تاسو ټوکی کوئ په مونږ پورې، په انا نسخرو منکم، مونږ هم ټوکی وکړو په تاسو وسی، کما تسخرون، لکه څرنګه چې وس تاسو ټوکی کوئ، پته به دې لږه ولګي، صبر کوه خیر دی، بیا تاته پته ولګي، پسو پته علمون، نو زر دی چې پوی به شئ تاسو، مې یاتیه عذاب، چې په چا باندې راځي عذاب، یخزیه چې رسوا به کی اغلره، یخزیه چې رسوا به کی اغلره، عذاب وهو الغرق. تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی، دا خود آغا الله تعالی و پی دا غوبو غر کیدل راولی، دا آغا عذاب دی، و یحل علیه، او رابشی پا آغا بانی عذاب مقیم، عذاب همیشه، عذاب مقیم نو مراد تشیر دی دکی، نو تفسیر زاد المسیر او تفسیر بیزاوی لیکلی دی، نو آغا تکی وسر لیکی، کلا یو تکی خو آغا دیر پیدا ورکی، نوس دې کې سوال لازی چې مخ کې خو مې آتیه عذاب یخزیه راغې، نو بیا و یحل علیه عذاب مقیم، دا خو بیا تکرار دی، بیا پی دا عذاب راغې، یو ځل عذاب راغې بیا راغې، نو څه معنی ده؟ نو تاسو ته ما ویل مې آتیه عذاب یخزیه وهو الغرق، اغا سیلاب باندې غر کېدل، و یحل علیه عذاب مقیم وهو عذاب النار فی الاخره، ته دین مراد چیرې عذاب د آخرت دی، په عذاب د اور دی، په آخرت کې جهنم عذاب دی، نو مخ کی عذاب دنیاوی ته اشاره شولا دی ورستو کی عذاب اخروی ته اشاره شولا بس خبر خلاص شول حتی اذا جا امرنا تردی پوری کل چراغی پیسل زمونگ دا عذاب وفارت تنور او اخوٹ کی دا تنور وفارت تنور تنور نو مراد چشیر عام تنورو نتی مراد دی پکورو نو کی او یا خاص تنور تی مراد دی دا کور دا نوح علیہ السلام دا تی مراد دی او یا دا تنور نو مراد مخ دا زمک تی مراد دا بس پا دی مخ دا زمکی با نیوبا چی دی را اخوٹ کی دلی بیا دید که اسفال و داغی جواب میں تمخ کی کڑا بیو چا وقت سوال درازی ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قران خو په عربی جبکه الله تعالی نازل کړی دی نو تنور خو بده کړ پختو لپس دی نو تاسو ته ماوی چې دا پختو لپس نه دی دی توي توافق اللغتين بس په پختو کې وته تنور وایا دا اصل د عربی لپس دی نو ډیر الفاظ دغه شته دی تاسو ته ماوی لپاراغ الی اهله راغ خپل کور ته نو الته کوم راغ کنه پراغ الته کوم دغه معنی دراغه دغسی تنور چرے دغا پختو کی متولے کی توافق اللغتین دے دا نو دیکھ اس سوال نشتا دے قل نحمل پیہا منگا ویل سوارکا پدا کشتای کی من کل زوجہ انسنینی دہر سیزنا جوڑی اسنینی دعا جوڑی او اسنینی دا بیا ذکر شوئے دے یعنی ذکرن و انسا یو نارینا او زنانا بس دغب کی سوارکا در سشی دا پارا لبقائی اصل نسل بعد الطوفان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی تا دیر پارا چی نسل انسانی باقی پاتی شیر توپان نورستو لبقائی اصل نسل بعد توپان چی اصل نسل چی ریاغا دا توپان نباد پاتی شی بیا تا دیر پارا پکی سوارا کدا الا من سبقا علیه القولو مگر آغا چی مخ کی شوی دا پا آغا بانی پای سلا دا عذاب و من آمنا و سوارا کب کی آغا سوک چی آغا ایمان را وڑے دیں وما آمن معه او ایمان نو راوڑے پا نوح علیہ السلام بانی الا قلیل مگر لگو کسانو نو سو کسانو ایمان ناوڑے دے دا اتیاو پوری اخیرے اعلا مقدار پاگی کی اعلا تعداد چی من پا سرین ذکر کردے دے نو اتیا کسان دا دین اب کولان دی قول نشتا دے اصح قول پا دی کدار چی شپگو کسانو پا نوح علیہ السلام بانی ایمان ناوڑے ہوں شپگو کسان درے دا نوح علیہ السلام زامنو او درې د غزامنو خزیوی نګوریانی بس په نه نیم سو کال دعوت کې شپږو کسانو ایمان نه وړل درې زامن دي او درې د زامنو خزیری نګوریانی بس او د ټولو نه پکې اخیره قول سره د مفسرینو چې دا غینو کې باندې قول نشته لري بیا اتیا کسان خو تاسو ته مویل اصح قول دارې و صحیح قول دارې چې شپږو کسانو ایمان نه وړل په نه نیم سو کال کې په نه نیم سو کال په دعوت کې واقعیا د نوح علیہ السلام چې الله ذکر کوي نو تاسو ته ماویل چې دا دلیل نقلی دی د پاره د اثبات د توحید د الله تعالی دویم مرته ویل الله تعالی د واقعیا د نوح علیہ السلام ذکر کوي د پاره د شجاعت ورکولو دسې بهادری وکړي لکه نوح علیہ السلام چې کړی دا نه نیم سو کاله که مونږ نه غنټې دعوت ورکو چا خبره ونه منل زمړه خو دې غر کی ځانله زړه یې را لسخاک او نه یې مني نه نیم سو کاله شپږ کسان مسلمان شوي لکه په سل کالو کې هم یو کس نه مسلمان شوی په سلو کالو او ټول عمر د نوح علیه السلام یا سوار له سو کال تر د شپاړه سو کالو پورې کې اقوال شته دي دومره ټول عمر د نوح علیه السلام او بیا هم چې کله نوح علیه السلام وفات کېده ملک الموت ته ویلله وې زندګي څنګه تیره شوله وې زندګي مې خدا سي تیره شوله لکه یو کوټه ده یو کور دی دغه دوه دروازې دی په یو باندې ورننه او په بل باندې تیوزی په دغه سې تیر شو نو پوی شای په نیم او دا سوار له سو کال عمر دی یا دغه نه زیات بنا بر اختلاف اقوال و ما امن معه او ایمان نو راوړې په هغه باندې الا قلیل مگر لګو کسانو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم دا امر د الله تعالی تر طرفنا نوح علی السلام ته یو قولم په سرینو داره دویم قول ذکر کرده ده امام قرطبی وقال ارکبو فیها دا قول ده ده نوح علیه السلام قوم ده نو دوان سیدی سب ده غب گنیش تره ست ازاد غب گنیش تره کنه نو دستی تاسو وای چی اللہ تعالی نوح علیه السلام تا ده طریقه ده سوری دو خودله او بیا نوح علیه السلام خپل قوم تا خودله نو سه خبر کراغله چی دو توجیهت ارو دو دینه یو توجیه شوره قال ویل اللہ تعالی یا قال ویل نوح علیہ السلام خپل قوم ته نو اول الله تعالی نوح علیہ السلام ته ویل او بیا نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویل بس خبر خلاص شوله وقال ارکبوا فیها بسم اللہ مجریہا او ویل اللہ تعالی سوارشی پدا کشتی کی پا امداد دنم دا اللہ تعالی بانی روانی دل دا کشتی دی عمر ساہا ودری دل دا غی دی کل چی سوک دا کور نوزی نو دعا بوی بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا کور نوزی دا دعا دا کل چی بیا سورلی تا ورخی جی پر اکاب کی کل اخپا کی دی نو بو اووے بسم اللہ کل چی گاڑی تا ورخی جی اول پا پیدان من اخپا کی دی بسم اللہ بیا چی کل پا سٹ کی کی ناسلی نو بیا ودا دعا وی بسم اللہ والحمد للہ سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانك اللهم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت اصل پورا دعا دادا پس حدیث کی چراغ لی دنو صحیح دعا دا غراغ لی پورا دعا امام ابو داود رحمت اللہ علی او امام ترمذی رحمت اللہ علی دا دعا ذکر کرے وس مونږ وایو خو لیکن هغه نیمه دعا وایو سبحان الذي سخر لنا هذا او ډیر خلک بیا چیرې غلط وایي سبحان الذي سخر لنا سخر لنا به وایي سخر کی ضمیر راجع دی الله تعالی ته نو دغه معنا به خراب وای نه وقال ارکبوا ویل الله تعالی سوار شی پر کشتی کې خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې روانې دل دا غی دی او مرساه ودرې دل دا غی دی ان ربی لغفور رحیم یقینا رب زما خامخا بخنه کوونکی رحم کوونکی دی وهی تجری بهم او دا کشتی روانه او په دی باندې په موجین په چپو کې کل جبال چغه چپی په شان د غرونو باندې وي ونادى نوح ابنه وواز وکنو علی السلام خپل زوی ته وکانه فی معزل او اغا پڑڑا بانی دا کشتای نا یا بنیر کا معنا ایز ویا سور شا زمون سرا ولا تکن او مکی گتا من معل کافرین دا کافرانو ملگرے کافرانو ملگرے مکی گا یو قول لمپسرین داری جی کانا فی معزلین کانا فی معزلین عنی سفینتی امام قرطبی دا غمانا کری دا او آغا پا غالا داری پڑڑا دا او پڑڑا بانی دا کشتای نا دا کشتای نا پیو ڈڑا پیو طرب کی ولالو نوح علیہ السلام تی سور شا یہ بچیار کافرانو ملگرتیا مکو دوی مانا جی کرکڑی دا امام قرطبی وکانا پی معزلین او او دا پڑڑا بانی من دینی ابی ہی دا خپل پلار دا دین نا پڑڑا بانیو نو دیده که بیا سوال راجی گن یو سوال بدیده که دا راجی چه نوح علیہ صلات و سلام هر کل چه دا دا دا زوی چره اغا کافرو کانا فی معذلین من دین ابیه د پلار د دین نه پډړه باندې نو نوح علی صلوات و سلام ته څنګه ویل دي چې تا سور چې موږ سره اخو کافیرو او مخکې الله تعالی ولې دته ویل نو چې ومن امن او ما امن معه الا قلیل اغه څوک سواره کچا غ ایمان نه وړ دي نو بیا دته ویل چې سور شته وکانا فی معذلین من دین ابیه نو بیا ته څنګه وای چې سور چې موږ سره مفسرین دا غی دو جوابونه ذکر کړ په سوال باندې کوی شو لای کنه کان فی معذل من دین ابیه نو څنګه ته نوح علی السلام چې رکب معنا من سره سور شه مخکې ته الله ولی ونه ویل چې ومن امنه څوک چې چا چې ایمان راوړی دی هغه سوار کا نو چې دا کافیرو نو څنګه ته بیا نوح علی السلام ته سور شه نو تاسو به دا غی نه جواب ذکر کړئ دو جوابونه دي یو جواب دار چې نوح علیہ السلام ته خپل زوی په کوپر باندې علم نه و تر دغه وخت پورې نو د دا کوپر بخپل پټاو د منافقت کا د خپل پلار سره یو قول دغه ذکر کړی دی په سرین دویم معنی ذکر کړی دی په سرین دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی ونا دا نوح ابن و آواز وکنو علیہ السلام خپل زوی ته وکان فی معذل او وہ آغا د پډړه باندې د دین د پلار خپلنا یا بنیر کب معنا یا بنی آمین ورکب معنا اے زویا ایمان راوڑا او سور شد منگ سرا ولا تکم معل کافرین او مکی گا ملگر دا کافرانو نو دید که مقصود بیا اول دعوت دیغت دا ایمان او بیا چرے ارکب معنا دورست بیا دوی مخبر دا نو قال اغویل سآوی الاجبالین پنائی بونی سما دا غرطا یعصمونی من المائی نو بچ بکی مالا در اوبونا قال ویل نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتر بچ کون کے نن رز من امر اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا من امر اللہ من عذاب اللہ الا من رحم مگر حق ذات چیاغ رحم کئی دو معنیوں پسرینو بیان کری دی یو مر رحم نا مراد چی دے رحم رحمہ پا معنی دا رحیم سر دے الرحمو یعنی نشت دے رحم کون کے لا عاصم اليوم نشتر بچ کون کے دا عذاب دا اللہ تعالی نا الا من رحمہ مگر حق ذات چیاغ رحم کئی چیاغ اللہ تعالی دے الا الرحمو الا اللہ دغه معنی ذکر کری دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نشتر بچ کون کے نن رز دا عذاب دا اللہ تعالی نا مگر آغا سوک چی آغا رحم کئی چی آغا اللہ تعالی دے نو اللہ بچ کولے شی بل سوک نن نشی بچ کولے دا عذاب نا دویم مانا جی کرکڑی دا لا عاصم دا عاصم پا مانا دا معصوم سر دے نو بیا مانا دا لا عاصم اليوم نشتر نشتے بچ کولے شوے نن رز دا عذاب دا اللہ تعالی نا الا مر رحمہ مگر آغا سوک چی پا غبان رحم شوے لیکن من رحمه الله تعالی فهو يعصمه تفسیر قرطبی دا دوی مانم کړی دا نو عاصم په معنا د بچکون کینه په معنا د معصوم سره ده نشتره بچکل شوی نن د عذاب د الله تعالی نه الا من رحمه مگر هغه څوک بچکل شوی ده چې رحم وشي په هغه باندې او رحم به څوک کوي الله تعالی په وکي وحال بینهم الموج و راغ للا پا دوانو دا دوانو پا میند که الموج و چفا وکان من المغرقین نشو اغا دا غرق لیشو نا بس اغا غرق لیشو تبا و برباد شو اغا امام قرطبی رحمت اللہ علی اغا واقعی ذکر کرده ویلو رحم الله منهم احدا لا رحم ام الصبی دا یو واقعی تا اشاره دا امام قرطبی اغا واقعی ذکر کرده وی دا نوح علیہ السلام پا قوم کی او زنانه و دا غی سر بچه او کل چی دا اوبر ازیاتی شولی نو دی زنانه دا ماشوم دا پریزم کوانی پروتو نو دا ماشوم را پورتا که چی دا ماشوم خوزر رو بیگی پو بوگی کنه بدن وڑو کی نو پا غی که ونی و وی دا اوبر چی را غی گی تر آور سیدلی دا زنانه پاسیدل زنانه چی کل پاسیدل پا ماشوم پا اوگا بانی که خودا اوبر اوگی تا ورسیدلی کل چی اوبر اوگی تا ورسیدلی دا ماشوم بیا پا سر بانی کینه او دغسی دا ماشوم بس پا غیبا نمچه پراغ دل ماشوم هم تبا شوا اللہ تلا غزنان هم تبا کپدا نو لو رحم الله منهم احدا که اللہ دنوح علیہ السلام پا قوم کی بچا بانی رحم کولی نو اللہ رحمہ ام السبی اللہ تلا با دی ماشوم پا دی مور بانی رحم کروی و بس اللہ تلا دا سی پا قهر و پا غصہ کرا غلی و اللہ تلا پا یوزی بانی تبا کلن وقیل یا ارض ابلعی ماکی و یا سما و اقلی و غیظ الماء وقیل اویل شول یا ارض ازمکی ابلعی ماکی تیرے کا خپلی اوبا واپس ابلع ستو لکی تیرہ ولتو لکی اوبا دی تیرے کا واپس مکی تا اللہ تعالی مروک و یا سما و یا اسمانا اقلعی بند کا تخپلی اوبا ازمکی تا ویل چی داشتکم اوبا دی تیرہ کاگا او اسمان تا حکموشو چی نوری اوبا مرا وراو و غیظ الماء و کمیش دیده که غیظ الماء دا معنی بکوی خواه کمی معنی بکوی بیخی و چی شوی ندی دومره سیلابون و دریابون پا یوده ونی ختمی گی نه غیظ دغه معنی کرده چی دا مار دا کم معنی اکلله دغه معنی کرده ای تفسیر جلالین غیظ پا معنی دا نقصو سرده کمی شولی و با و قضی الامرو پای سلاو شولی دا کان وستوت علی الجودی او برابر ادری دلاغ کشتای پا جودی غربان ده وقیل اویل شول بعدن حلاکن امام قرطبی بعدن معنی کرده حلاکن جودی غر دا موسیل خار تا نزدی چره کوهستان ارارات دا غزینمو جودی غر دا عاشوری پا ورد بانی دیو تا نجات حاصل شوی وقیل قیل سقر مجهول ذکر شوی دا هر طرف نا آوازو شو دا ملائکو دا طرف نا نو اویل شوال سا بعدا للقوم ظالمین حلاکت دیر پار دا قوم ظالمانو و نادا نوح ربو قال ربی ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و نادا او آوازو کا نوح علیہ السلام رفلتا فقال اویل ربی ارب دما ان ابنی من اهلی یقینا زما دا غزوی زما دا کورانی نو و ان وعدک الحق و یقینا ستا وعدا حق دا رشتونی دا وانت احکم الحاکمین او تی غره او تی خپیسلکون کی در طولو پیسلکون کنا تفسیر جلالین مانا کړی د احکم الحاکمین س احکمهم و اعدلهم ته مضبوطه او د عدل فیصله کې الله تعالی نو زما دا بچی دا خو زما د اهل نو نو څنګه دا تباو برباد شو نو قال او فرمایل الله تعالی یا نوح و یا نوح علیہ السلام انه ليس من اهلک یقینا دینا استاد کورانینا ولی استاد کورانینا زکه نو انه عمل غیر صالح یقینا دا عمل نو نیک دا عمل خو نیک نو بلکې دا خو بد عمل انسان و مشرک و بیدین او تفسیر جلالین دو معنی ذکر کړی دی ډیره بهترین نو هغه دې کې چې ولي کوي نو د آیات په معنا باندې پوه شي انه ليس من اهلک دا نه دی ستا د اهل نه دې کې د اهل نه مراد څه دی د اهل نه مراد هغه نه دی ستا د اهل نه من اهلک الناجین من العذاب دا نه دی ستا د هغه اهل نه چې هغه بچ کیږي د عذاب د الله تعالی نه دا په هغه اهل کې نه دی دا ټکی ولی وایو هر ټکی جزتا ستوی مدی کی شاته یو بل خبر ای پکې اکثر پډیر دوینو کی دند کی باز هم پسیرونه ذکر کړی دی د امام مجاهد په حواله باندې او د حسن بصری رحمت الله علیه په حواله باندې و انه لیس من اهلک لانه کان ولد زنا و دا د زنا نه پیدا دا خبر صحیح نه ده دا چې هر چا کړی دا یا امام مجاهد تا یا امام حسن بصری ته ردی قول نسبت شوی دا خطر ده خبر ولی دا خبر بتا سو دی دے کہ یاد ساتی خامخا او اگر تزه حوالی ته تویم دزان نه ته نمه د پیغمبر بی بی مشرک کیدل شی خوری کی ناغا زیناکار نه شی کیدل پدی کی د پیغمبر پدی کی د پیغمبر توهین نازی د دیو جنا دغه قول د امام مجاهد یا د حسن بصری نه په سند سردا ثابت نه ده که کم ځکه تاسو ولیدل په تفسیر کې نو تاسو وایئ چې دا بے سند دی ته نسبت شوی دی هر چا چې کړی دی هغه ته او په دې قول باندې رد کړی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې رد کړی دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کبیر کې په دې باندې رد کړی دی او تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی په دې باندې رد کړی دی انه لیس من اهلک لانه کان ولد زنا قاله المجاهد یا قاله الحسن لیس بصحیح ځکه دا په سند سره ثابت نه ده خبر او داغی حوالہ میرے طویل لے نو دیدے کہ وہ اس معنی سے کہوئے چی انہو لیس من اہلکا نو خیو معنی میرے توقع لے دیدے کہ انہو لیس من اہلکا ناجین من العذاب داستا پا آغا اہل کی ندے چی آغی سر وعدد بچاو شوی دا چی دا دا عذاب نبج کی گی دا پا آغا اہل کی ندے استا نو خبر خلاص شو لے دای اہل دے خو پا آغا اہل کی ندے چی آغا دا اللہ دا عذاب نبج کی گی اس ترجمہ صحیح شو لے بس نہ دا پیغمبر توہین نہ آگے نہ پکی بلا خبر راغ للو دا زی وم لگی دا خبر آبا دویم مانا جی کر کھڑی دا تفسیر جلالین آگا دویم مانا کھڑی دا اور دیر بہترین مانا دا انہو لیس من اہلی کا لیس من اہلی دینی کا نہ دے دا دا حق چانا چاگستا دین مانا لی نو یو اللہ چی دا لوس کر دا جزب بچکو مانو دا آگا خلق دی چاگا من اہلی دینی کی او دا ستا دا دین والا نہ دے ستا دین نہ دے مانا لی نو مخ کیال تک هغه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی وکنه وکانه فی معذل من دین ابیه د پلار د دین نه په ډډه باندې دا غی نو منل دوی معنا دا شول انه لیس من اهل دینک تفسیر جلالین دغه دوی معنا کړی نو خبر باندې پوه شوی نو که چا دا تفسیر کړو د امام مجاهد ته یا قول منسوب کړو یا حسن بصری ته نو دغه بنه منای او دا غیر پاره بیا دا چا عبارت پیش کوي د تفسیر ابن کثیر د تفسیر کبیر د امام رازی او د خطیب شربینی د تفسیر سراج المنیر اغیر پاره بیا غا رد پیش کوي چې دا خبره صحیح نه ده دا سند سردانه ده ثابت او ګوره د قران ظاهر ته شو ګوره تاسو کې قران کې خپل سوچ تاسو لګو ګوره کې خطه ته وګورئ قال ویل الله تعالی یا نوح و یا نوح علیہ السلام انه ليس من اهلک دانه د استاد کورنۍ نه سمانه ده انه عمل غیر صالح یعنی دا بی دین ده دا معنی ده نو په خپل په قران کې تفسیر شوی ده کنه نو دغه ته څه ضرورت ده چې خامخا موږ دغه وایو چې دا ولد زنا ده او یا بل خبره کو یا بل خبره کو پلا تسالنی نو دعا مغواړه زمانه ما ليس لک به علم په واره ده هغه چا کی چې نيسته رستاره پاره بیهی بی ایمانی داغه په ایمان باندې علم سا علم یقینی انی اعذک ازن شهادت در کوم تا ته ان تكون من الجاهلین چې تنشی دا ناپوینا دې ذکر ناپوینا مراد څوک دی بی سوالی کا مالم تعلم دې ذکر ته مراد هغه څوک دی چې هغه سوال کوي د هغه څه چې هغه ته معلوم نه معلومات نه بی سوالی کا مالم تعلم بیا داسې سوال مکوه چې تا ته د هغې علم نشته دی ځکه دا د جاهلانو کار دی نو چې تا ته علم یقیني دی یو شی نشته دی نو هغې په باره کې زمانه بیا تپوسونه مه کوه سوال مه کوه بی سوالک ما لم تعلم تفسیر جلالین دا معنی کړی دی قال ویل نوح علیہ السلام ربی ارب زما انی اعوذ بک یقینا ذ فنای غلم پتا سره انا سلک چې سوال وکم استانه ما لیس لی به علم چې نه زمانه فار پاغه باندې علم به بی ایمانه علم او دا علم رمرات چې علم یقینی دی و الا تغفر لی او کتا بخنونه کی ما تا او ترحمنی او رحمونه کی په ما باندې دی دې کې بعض خلک چې خطا شوی کشاپ لیکری دی دغه سی تفهیم القران دا ذکر کړی دی وای نوح علیہ السلام د جهل کار کړیو نو زکه وای چې الا تغفر لی وترحمنی بس نه پویږي چې بعض کله کله دا سیو شي دا غو مفسرین یو خط تفسیر لیکلی بس یو داسې خبره کیو کی چې بس هغه خبره چې ټوله ګډه وډه شي دی په ډیرو ځینو کې زتا سویم چې دی دې کې دالی کلی تفهیم القران لیکری دی دغه سی کشاپ لیکلی دی په دې کې وای نوح علیہ السلام دا دعا زکه غواړي الا تغفر لي وترحمني وای دا زکه چې جهل کار کړو دا ګناه کړو زکه دا خبره کوي نانو تاسو وای چې مخکې تاسو ما بار بار ویلې دي کنه چې پیغمبران هغه د استغفار غواړي او بخنه غواړي نو دا تعبدن دا غواړي یا د عجز د وجنه دا غواړي عاجزي او تواضع پیږي او مخکې تاسو ما بار بار ویلې دي چې کله پیغمبر نه یو خلاف اولا کار وشي خلاف اولا نو حسنات الابرار سیئات المقربین دا خو بیا هغه داسې ګڼي لکه دا چې چرته زمانه ګناه شوي حالانکه هغه ګناه نه وي کنه دې ده کې مخکې الله تعالی ویل کنه تاره پاره په هغې باندې علم نشته دی و الا تغفر لي او که تا بخنه ونه کې ما ته او ترحمني او رحم ونه کې په ما باندې اکم من الخاسرین نو شم به زه د تاوان والونه زه به شم د تاوان والونه تفسیر سراج المنیر دی آیات کې لیکلی دی په دې وضاحت یې کړی دی وای دی ده کې دا الا تغفر لی وای دانو دا صرف د عبدیت په وجه باندې وای ګناه یې نه ده کړی او وای که څوک دا خبره کوي چې نوح علیه صلوات و سلام ګناه کړی ده نو دا خبره چیرې خطا ده خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې داغي پوره وضاحت ذکر کړی دی قیل اویل شوال یا نوح علیہ السلام احبت بسلام ان کس شتا پا سلامتیا باندی سلامتیا دیوی پتا باندی من نازمونگ طرفنا دا اولنے بشارت شو و برکاتین علیکا و برکتون دی زمونگ پا تستتا باندی و علا اممین او پا بازی اغا امتون باندی من معکا من چی پیدا کیگی بعد حق چانا معکا چی ستا سر دی آیات کی یو سو بشارتون ذکر شولا یو بشارت په سلامتیه باندې بسلامین سلامتیه دی په تا باندې د عذاب نه او برکاتین علیکا او برکتونه دنیویه برکتونه اخرویه برکات دنیویه او برکات اخرویه دینیه دوانه پرې کې مراد دی وعلى اممین او په بعد هغه امتونو باندې دی برکات او سلامتیه دی ممن یخلق ممن معکا چې پیدا کیږي به د هغه چانه چې پیدا کیږي به د هغه چانه چې هغه ستا سره دی دا دویم بشارت دی یعنی ستا په اولاد کې به نیکان خلق پیدا کیږي دا دویم بشارت شو دریم بشارت و اممن سنمتعهم او دریم خبره او نور امتونه دي چې مزید دنیا به ورکم هغې ته ثم يمسهم منا عذاب اليم او بیا به اورسیږي هغې ته بیا او پیوسي د هغې سره زمونږ طرف نه عذاب درناک یو په دې آیت کې یو بله معنی معلومه شوله هغه دا چې انبیاء علیه السلام په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج دي لکه نوح علیه السلام په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج وو په برکاتو کې الله تعالی ته محتاج وو تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها ولا قومک من قبل هذا تسلی د نبی علیہ السلام ته او صداقت د نبی علیہ السلام چې د نوح علیہ السلام دا واقعیه بیان کړل نو په دې باندې خو تاسو پوه شولئ چې دا امی پیغمبرو او داسې مزیدار واقعیه ته بیان کړل نو معلومیږي او دا یقیني خبره ده چې دا د الله تعالی رښتونی پیغمبر دی. تلکا دغه مخکې واقعا چې دا مخکې بیان شوله من انباء الغیب دا بعضې د خبرونو د غیب نه دي. نوحیها الیک وحی کو مونږ د هغې تا ته. ما کنت تعلمها انت نوی ته چې پوهیدلی وی ته په هغې باندې ولا قوم کو نو قوم ستا من قبل هذا مخکې ردی بیان نه د دې بیان نه خو مخکې تا او ستا قوم تر دې دا معنا نه و معلوم دا واقعو ته نه و معلوم. پس بیر صبر کوا ان العاقبة للمتقین یقینا اخیره خیسته انجام د پاره د پریزګارانو اخیره خیسته انجام تی مراد دی العاقبة المحمودة للمتقین خیسته انجام هغه متقیانو پریزګارانو د پاره. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. دویم واقع ذکر کی دویم دلیل نقلی د پاره د اثبات د توحید د الله تعالی واقعہ د هود علیہ السلام واقعہ د عادیانو سوره اعراب کې دا واقعیت بیان شوی لگ لگ فرق شته دی خو لیکن مخکې بیان شوی دی. ویلا عاد ارسلنا الی عاد او لیکل یو مونږه عادیانو ته لور دا یهود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو ویلو اغا چې ای قوم از بندگی خاص کړي د الله تعالی د پاره. تفسیر مدارک معنی کړی دا اعبدوا الله وحدوه دا الله تعالی توحید معنی. مالک من الہ غیر نشتر استاد دو پارا حاجات پر کون کے سوا د اللہ تعالی نہ ان انتم الا مبترون نئی تاسو مگر دروغ جوړوي. تفسیر جلالین معنی کړی دا مبترون کاذبون علی اللہ تاس دروغ جوړون کی په الله تعالی باندې. یا قومی دا بیان د اخلاص دی پیغمبر د چانه په بیان معنی سن غواړي نو دا اخلاص ته اشاره ده. یا قوم یا قوم زما لاسلکم علیه اجرا نه غواړم زستاسو نه په دې بیان باندې څه بدلو مزدوری. ان اجریا نه د بدله زما الا علی الذی مگر په هغه ذات باندې دا فطرانی چې زی پیدا کړی ما فلا تعقلون نو آیتا سو د عقل نه کار نه اخلی. تفسیر جلالین تفسیر مدارک معنی کړی ده افلا تعقلون څه معنی ده افلا ترون نصیحت من لا یطلب علیها اجرا. تاسو داسې سړی د سوچ نه کوئ چې هغه ورځ او شپه ستاسو دعوت دپاره وقف کړی ده او بیا د نه بدلم نه غواړي نو اوس لایقه نه ده چې تاسو د هغې دعوت ومنئ. افلا تعقلون از ترون نصیحت من لا یطلب علیها اجرا صرف الله تعالی نه هغه اجر غواړي ستانه پسې غواړي نه. افلا تعقلون و یا قوم استغفروا ربکم و یا قوم زما بخنه غواړي د خپل رب نه ثم توبوا الیه او بیا توبه وباسي الله تعالی ته. فرق مخ کې بار بار بیان شوی یرسل السماء علیکم رعوب ری پتا سو باندې یرسل السماء رعوب ری باران علیکم پتا سو باندې مدرارن د ضرورت موافق مدرارن ډیر. تفسیر قرطبی معنی کړی دا وای مدرارن وای پیه معنی تکثیری په دې مدرار کې معنی د کثرت پرته نو ډیر ډیر باران نور باندې الله تعالی راووري. و یزیدکم او زیاد بگی تاسو لرا قوتن طاقت الی قوتکم استاسو را طاقت سرا استاسو شرا څومره قوت او طاقت دی الله تعالی به دا نورم زیاد کی. د دې څه معنی ده قوتن الی قوتکم؟ قال عکرمه ولدن الی ولدکم. امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده الله تعالی به ستاسو دا قوت زیاد کی. ځکه په یو روایت کې راغلی دي چې درې کاله د دې هود علیه صلوات و سلام د قوم د عادیانو درې کاله خزی بیخی شنډې شوې وې چردسېونه شنډې شوې وې شنډې شوې وې درې کاله بچینه وشوې. نو قوتن الی قوتکم الله تعالی به زیات کی قوت ستاسو سره د طاقت نه. د انسان طاقت په څه باندې زیاتیږي؟ په بچو باندې. نو ولدن الی ولدکم امام قرطبی دغه معنی کړی ده. یو بل معنی ذکر کړی ده مبصرین واغه امام قرطبی هغه معنی کړی ده و یزیدکم او زیاد بگی تاسو دره قوتن الی قوتکم عزا الی عزکم ستاسو چې دا کم عزت دی الله تعالی بدل نورم عزت زیاد کی. دا الله تعالی دینم اومانه الله تعالی بدل عزت زیاد کی. ولا تتولوا مجرمین او مگر د جرم کون کی. تفسیر بیضاوی وی مجرمین مسورین علی اجرامکم په دې جرم باندې همیشواله مکه وی دا معنی ده. قالوا اغول يهود يهود عليه السلام ما جاءتنا ببينتين ندر اوړی تا مونږ ته سخکار دلیل په مسله توحید باندې دای د زده او د عینات توجبه نیول و ما نحنو بتاریکی او نه مونږه پرې خودون کی الهتنا د خپل معبودان لرا عن قولک استاد و عینات وجنا لاجل قولک تاسو بیانونه کوستا په وجوانی مونږه پارلمان او جمهوریت انتخابات وغیرہ دا نہ پریک دو اسیو بیان نہ کی وما نحن لکا بمؤمنین او نہیں مونگا استا پا خبر بانی باور کو ان کی دری سمانہ دا تفسیر سمرقندی مانا کڑی دا دیر بہترین وما نحن لکا بمؤمنین او نہیں مونگا استا پا خبر بانی باور کو ان کی لا نصدقک بانک رسول اللہ مونگا ردی خبر تصدیق نہ کو جتا دا اللہ تعالی پیغمبر مونگ دری خبر تصدیق نہ شکو لے ان نقول نو یمنگا الا تراکا مگر دا خبر ہے کہ رسول دیتا تا بعض الہتنا بعض مددگاران زمنگا بیسو ان تکلیف دین مراد سے شیر تا تا زمنگا معبودان او ٹکر رسول دن استاد دماغ خراب کڑی دی سو ان مراد دار چ دماغ دی خراب شوی دی قال وی الہدا علیہ السلام انی اشهد اللہ ز گواکم اللہ تعالی ذرا وشدو تا سم گواشی انی بری مما تشرکون جز بیزار ام دغه چانه چې تاسو شریک وای د الله تعالی سره د ډیر لوی شجاعت د هود علی سلام پیزا علام گوا کوم تاسو م گواشه دا تاسو چې کوم بی دیني کوي در دینه بیزار ایم من دونی هی سوا د الله تعالی نه فکیدون نو منسوبې جوړی کای ما ته جميعا ټول په یو دی باندې جميعا سمانه ده انتم و الہتکم تاسو او تاسو معبودان دی راجم شی زما په خلاف باندې منسوبې جوړی کای انتم جميعا انتم والهتكم تفسير ابن كثير دا معنا کړی جميعا مراد څه شه انتم والهتكم ثم لا تنذرون او بیا مهلت مرا کوي ماته بیا ماته مهلت مرا کوي بلکې چې کوم منصبم جوړ کړی دنو بس غیلا عملی جامه ور کوي اني توکلت علی الله دا علت دې لپاره د ما قبل منصبی جوڑے کئی او محلت مرا کوئی ولی زکا ما زان سپارل دی پا اللہ تعالی باندے ربی چی رب زما دے و ربی کم و رب ساسر ما من دابت نشت رہت جو زندہ سر اللہ ہوا آخذ بناسویتی ہا مگر اللہ تعالی نیون کے رے اغیل رب بناسویتی ہا دا ویختو دا تندید اغینا ناسویہ ناسویہ ویلے کی گی پا عربی کی دا تندی ویختانو تا ویلے کی گی اگی تعام پا بختو کی سوئے سنڈے ہوتا وئی اللہ تعالیٰ بنیسی اگی در دا سنڈی دا غینا دا غیر شرعی کار دے نور ویختان دا سر وڑکول او دا مخی تا ویختان پر خودل دا دا یہود و دا انگریزان طریقہ دا ہر سو کے جکے مسلمان بھئی مخ کی رکا ورلام شیخ سیبرایم اللہ پا حوالا می تستویلیو عقیدہ دا اندوانو عمل دا سکانو او شکل و صورت دشا دا انگریزانو او داور سکے دا جنت کئے دست شیشو عقیدہ دا اندوانو دا شکل دا سکانو دے او عمل دا سکانو دے او شکل دا انگریزانو دے او سپیکٹ و سرسر دا جنت دے عجیب خبر دا دا چرے دا نجائز کار دے نبی علیہ السلام پہ یو معشوم بانی ور تیرے دا یو سڑی را گیر کڑے دے نیم سر اولا خراولے دے یا اولو کے کڑے دے او نیم اولا پا دی کڑے دے نبی علیہ السلام دے دی سکر دی شرم دی کڑے دے یا اولا ٹول وخرا و یا ٹول چرے پا دی گا خلق کوئی نا دا ما پا دا غنیت پانی ندی کڑے دا انگریزانو پا نیت دی ندی کڑے نو بیا بل چلو کزا مخی تے وارک و شاد پرید دس کارو کزا دا اساسی مونگ تا گوری مونگ با حقی پوری مسلمانان نشو که دلی سی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب ایلیه من والده و ولده و الناس اجمعین سی حدیث تیدا نبی علیہ السلام وی تاسو تر حقی پوری مومنان نشو که دلی چی تاسو تا زو ستاسو دا مور و پلار دا خزی دا بچو دا هر چانه تخخ کار شما دا پیغمبر علیہ السلام پا سنت طریقه کی خایست دی پا دی که خایست دی پا دی که بردادان خایست کاری تب نور طریقو دا کاپیرانو پا طریقو کی تو خیستہ نخ کاری نو پا کاردار چی مومنان مسلمانان دا غسی ناسویہ نو دا انگریزانو طریقہ دا بلے یو مسئلہ پر تویم حوالہ تویم زدان لبیا مسئلہ و گوری بازی سر خراول او بازی نخراول یا بازی ویختان وڑکول او بازی نوڑکول دا غیر شرعی دا دا یہودیانو دا نسواراو طریقہ دا ډیر خلک دا سری چاغا ویختان واړه کیزا ویختان یو شاند کی واړه کړی شاته مخ د یو شاند کی خو بیا دا د دې زنه واخلا د سب سر راضی راضی درس وخره ته دې خرول جواز لري کنه لري اس یو مسله ورته تم دې کې دا مسله راغله دا جواز لري کنه لري دا دې کې دا علما او دوه اقوال لی بعض علما کرام ذکر کړی دی وای دا دام ناجایز دی دا بنه کوي او بعض علماء کرام ذکر کړی دی وای دا جواز دری وای دا صحیح دی. مفتی رشید احمد سے احسن البتاوا کی دا سے قول ذکر کړی دی تحقیقی قول چې دا غینه باندې خبر اب کی نشته دی. هغه ذکر کړی دی وای په احادیث کې چې من راغری دا بعض سر خرول او بعض نه خرول، بعض وختان واړه کول او بعض نه واړه کول، دا غینه ممانات راغله. وس په کما حصہ چې دا سر دا نو داغه خراول هغه صحیح نه دی د سر طرف ته، او کما حصہ چې د سر نه دا بلکې هغه ته رقبه ویلې شوې ده داغه خراول بیا صحیح دی، هغه وړوکی کول بیا صحیح دی، او هغه بیا داغه لپاره دغه ذکر کړی دی ډیر بهترین خبره ذکر کړی دی. تاسو ګورئ د هر چا د غوږ دی شاته طرف ته دې کې وډغل دی معمولی وای د دې ځای پورې د انسان دا د سر دا ټول یو عضو ده. دا جام چې سو خو دا وای د جام یې خیرې زه د دې غوږ د نرمۍ نه لاندې دا صدا خوځيږي ده. وای د دین چې دا لاندې کم طرف دی نو دا رقبه ده، دا څه ده؟ رقبه ده. نو دا ځان له عضو ده جدا اندام دی ده، او د دین په پورته باندې چې دا نو وای دا د سر دا د سر یې ده. نو په لهذا دا اوس د هغه اقوال و تطبیق دی، څوک چې وای چې مې خروه نو دا غي معنی دا شول چې دا لاندې مخروه، دا لاندې که څوک چې وای چې مې خروه نو دا پورته یې سم مخروه ځکه دا د سر یې ده، او دا په هغه وعید کې داخلي چې کوم په حدیث کې دا غي ذکر راغله. او دا چا چې ویل چې وای خروه نو هغه یې بیا خرولې شي چې هغه د سر هي سن ده بلکې هغه رقبه ده، هغه سټ ده، هغه بیا شاته ده. الحاصل احتیاط او تقوا پرهیزګاری دا چې کله یو څوک ویښتان واړه کې نو یو دېم نه خری نه دی خری، او تاسو بیا وایئ چې د بعضې خلکو سټ ببرې ډېر کړن دغې سره بیا چل کوي. نو یو تقوا پرهیزګاری شوله، دویم د جواز ټکې او تطبیق بنا بر قولی مفتی رشید احمد صاحب چې بیا یې څوک خامخا خروي د دې ځای نه په پورته باندې چې اکثر نایي داسې وکړي چې دا غوږ داسې راواړه یو داسې پچاړه راکاږي او تو یې دا رالمه کوه دې نه تېر شه، که خامخا بیا خری نو د دې ځای نه لاندې چې دا کم ځای ده بس دا دې وخوره، نو سټ پرې ببرم نه ښکاري او په هغه تطبیق براشي په اقوالو کې په مسلې دې عمل هم وکړي. خبره باندې پوه شو لیکن بس دا تطبیق شو. مفتی رشید احمد صاحب اصل بتاوه کړی دی، وضاحت ذکر کړی دی، بیا یې کتلی شي دا پکې بلې مسلې ته لاړلو. بهرحال دې کې مسله وه، انی توکلتو علی الله یقینا ما ځان سپارلی دی په الله تعالی باندې، ربی چې رب زما دی او ربکم او رب ساتی، ما من دابت نشته رہی چې زنده سر الا هو اخذ بناسیتها، مگر الله تعالی نیون کې دی ویخته د تندو دا غی لره. د دې څه معنی ده؟ مفسرین ذکر کړی دی لند مطلب د دې دا دی چې هر څه د الله تعالی په کنټرول کې دی. دغه معنی ذکر کړی ده تفسیر قرطبی، دا تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده، ویلې کې پیدا بل درکې ډیره وای الا هو اخذ بناسیتها، یعنی کل دابت فی قبضته و ملکته و مملکته و تحت قهره و سلطانه، دا معنی تفسیر مدارک کړی ده. ټول هر چیزونه چې دی د الله تعالی په قبضه کې دي، د الله تعالی په حکومت کې دي، و تحت قهره و سلطانه، د الله د غلبی او د طاقت نه لاندې دي، دا معنی ده. تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده. او تفسیر بیضاوی وای الا هو اخذ بناسیتها، مالک لها قادر علیها، الله تعالی مالک ته داغی او قدرت لري پاغی باندې. ان ربی علی صراط مستقیم، یقینا رب زمانه پاغلار برابر باندې، زما رب دی پاغ برابر لار باندې. ودی دې کې اوس خو مشکل زیره ده، څنګه الله زما رب چې ری پاغ سم لار باندې دی؟ نور دین کې هم د څه ویلې چې مؤمنان مسلمانان الله تعالی په سملار باندې رواني، دلته کې وایي چې زما رب په سملار باندې دی. یو معنی ذکر کړی دی مفسرینو، صراط مستقیم نو مراد چې عدل له، نو بیا دې کې معنی دا ده ان ربي علی صراط مستقیم، ان ربي علی العدل مستقیم. دا تفسیر پدخل بیان دغه معنی کړی ده، وې دې ده کې علی صراط مستقیم دا په معنا د عدل سره ده. ان ربی یقینا رب زما علی صراط مستقیم، دې په عدل برابر باندې، عدل او انصاف الله تعالی کوي. تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده. دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی، هغه وې ان ربی علی صراط مستقیم، یقینا رب زما علی صراط مستقیم، على الحق مستقيم على حق مستقيم زما رب دے پاغا حق برابر باندے اللہ چی سب برابر رئی نو آغا حق دے آغا مستقیم او برابر حق دے دغمانا تفسیر بیزاویم دغمانا کرے دے فَإِن تَوَلَّوْ نُو كَمَا خُوَلَوْ تَاسُو فَإِن تَوَلَّوْ فَإِن تَتَوَلَّوْ دا شرط دے تس تو مخ کے ماں بار بار ویلے دی کل چی کلام کی شرط ذکر کی گی جزا بے خام خا گو رئی او که کلم جزا پیدا نکل نو پوی دا شای چی تاسو دا کلام نیم ذکر کرد یا نیم پاتی دی فَإِن تَوَلَّوْ فَلَا مَلَامْ عَلَيَّ یا فَلَا اسم عَلَيَّ نو که تاسو مخ وگرزاو نو نشتره پا ما بانی سگونا ولی زکا فقد ابلغتکم دا دال بالجزا دی توی فقد ابلغتکم یقینن رسولی دی ما تاسو تا ما ورسل تو بهی آغا پیغامونا چی ذرا لی گلی شویم پاغیبانی الیکم تاسو تا واستخلف ربی قومن غیرکم او رست برا ولی رب زمان قومن بل قوم غیرکم استاسو نسیوا تاسو باللہ تعالی تباکی مپسرین لی کردی ویستخلف ربی قومن غیرکم دیدی کی پر عبارت کی ویستخلف نمخ کی چرے دیدی کی پر عبارت کی تقدیر دے فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم فیهلککم ویستخلف ربی قوما غیرکم تاسو به الله تعالی هلاکی او رستو براولی رب زما قوما بل قوم غیرکم تاسو نه سیوا ولا تذرونه شیء او ضرر نشی ورکولی تاسو الله تعالی ته هیڅ ضرر ان ربی علی کل شیء حفیظ یقینا رب زما دے هر چیز در ساتون کے الله تعالی هر چیز در ساتون کے الله تعالی به مام ساتی ولما جاء امرنا عذاب دی پاوی بانی ولما جاء امرنا کل چراغ حکم دا عذاب زمونگا نجینا هودن بچک مونگا هود علیہ السلام والذین آمنوا معه او اغا کسان چا ایمان راوڑے دا غی سر برحمت منا پخپل خاص مہربانی باندی برحمتن کی اشارہ شو لدیتا چے پیغمبر اغا چے بچکی گی دا اللہ تعالی دا عذاب نہ دا خپل کمال نہیں بلکہ دا اللہ تعالی پر مہربانی بانی ونجیناهم او بچک مونگا غی لر من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا عذاب پاغی بند راغل لے عذاب دا سیلے اللہ تعالی بس اغطا واک لے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُو بِآیَاتِ رَبِّهِمْ او دغو عادیان چی انکار کڑے او دا آیاتون در اخبرنا وعصو رسول او نا فرمانی کڑے وادا پیغمبران اخبرو واتبعو او روان شوی واغا تابیداری کڑے و امر کل جبارین دا قانون دا ہر سرکش عنید زدی و عنادی مخیر دی وضاحت نے دکڑے چی جبار چاہتا ہوئے لیکی جبار حقا چاہتا ہوئے چی اگر قانون جوڑے یا پا خلق بانے پا زور بانے منع وحی یجبر الخلق علا ما یوریدو چی خلق بانے خپل جوڑ شوی قانون چی لیغ منی دے دے کہ تفسیر قرطبی مانا کری دا اگر جبار چاہتا ہوئے اتواغی اگر سرکشتا ہوئے اللذی لا یقبل الحق چی اگر حق پا خپل نمانی ولا یزعن لہو او اگیتا غاڑا نگدی حق نمانی او غاڑا وطا نگدی اغیطا ولیکی گی اتواغی اللذی لا یقبل الحق چه حق نقبلی ولا یزعن لہو او اغیطا غاڑا نگدی بس اغیطا ولیکی گی جبار امام قرطبی دا غمانہ کرده تفسیر المنار دی ربیحترین مانا کرده اغدی دا کیولی که پیدر تا درکی جبار چا تا ولیکی گی وی الجبارو القاهر الذي اغزر ورکست وی یجبر غیره چه بل سڑے مجبور کی علا اتباعی پخپل تابیداری باندے دخپل قانون پا منلو باندے خلق مجبور کی پا زور پی منی اگر تو لیکی جبار دا چکل دا مخلوق بصفت کی راش القاهر الذي یجبر غیره علا اتباعی چه بل سڑے مجبور کی پخپل تابیداری باندے پا زور سرا دغه ته ویل کیږي جبار تفسیر المنار دغه معنا کړی تاسو مخکې مالګه اشارتن د ابراهیم علیه السلام دغه واقعې ذکر کړی امام بخاری رحمت الله علیه هغه واقعې ذکر کړی تفصیلا چې کله ابراهیم علیه السلام هجرت کاونو په دخل بها قریه فیها ملک من الملوک او جبار من الجبابرتی کله چې ابراهیم علیہ السلام ہجرت کا اون دا پا یو کلی بانے ورتیر شو پاگی کی او جابر ظالم بادشاہ ہو پاگی کی ناغی تا جبار ویلے شوئے رے اگر یو قانون جوڑ کرے ہو چوئے پا دی علاقہ بانی سوک تیری گی او دا اگر سرخ پلخز ای اگر بات ما تا پا دی کوئی او که چر ته چا داسې ویل چې زما خور ده نو بیا سره پرېږده بس دا دغه قانون وس نو جبار چاته وایي چې خپل قانون په خلکو باندې په زور باندې مناوهي ابراهیم علیه السلام په هغې باندې ورغې نو د ابراهیم علیه السلام سره خپله بیبي وه نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته ویل وایي که تپوس یې وکړه نو ته ورته دا ووایه چې دا زما زه به دا ویم چې دا زما خور ده او د خور نو مراد سی اختی پی الاسلام ته زما مسلمانه خور یې مقصد به دی دی دېته ویلی کېږي توریه توریه دېته ویلی کېږي داسې یو لفظ استعمال کړي چې مخالف چې مخاطب د هغې نه یو معنی واخلي او ته ترې بله معنی واخلي داسې یو لفظ ته محتمل لفظ ته استعمال کړي هلته کې مې په روایت کې راغلی دی جبار واتبعو تابیداری وکړه د یو د قانون او د خبرې د هر سرکشه عنید زدی او عنادی و اتبعو پی هذه الدنیا او پرله پسې ولېږلی شو په دوی باندې په دې دنیا کې لعنت اللعنت و یوم القیامت او په ورځ قیامت باندې په دوی باندې به هم لعنتی الا خبر شی ان عادن کبرو ربهم عادیان کبر کړی په خپل رب باندې الا خبر شی بعدن لعاد هلاکت او تباهی در عادیان دپاره قوم هود چې قوم د هود علیه السلام و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره درې مواقعه دلیل نقلی د صالح علیه الصلوۃ والسلام مخکم د دې د ذکر شوی واقع ذکر شو و الى ثمود ارسلنا الى ثمود او لګلې مونږه سمودیانو ته اورور د صالح علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله ویل هغه یا قوم بندگی خاص کړئ د الله تعالی لپاره ما لكم من اله غیره نشته رسته د پاره حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه هوان شاکم اغا الله تعالی پیدا کړی تاسو من الارض د مکینه واستعمرکم فیها آباد کړی تاسو په دغه مکه کې پس تغفروه بخنو غړی د الله تعالی نه ثم توبو الی او بیا ورو ګرځي الله تعالی ته توبې کولو سره مخکې دوه درې پرکونه بار بار تقریبا واته دلو بیان شوی لاړی ان ربی یقینا رب زما قریب نزدې د اجابت ته مجیب قبلون کې د دعا دی قریب سمانه ده تفسیر بیضاوی معنی کړی د قریب الرحمت مجیب لداعیه الله تعالی نزدې دی په مهربانۍ کولو کې مجیب قبلون کې د دعا دی تفسیر بیضاوی معنی کړی د قریب الرحمت مجیب لداعیه تفسیر قاسمی بل معنی کړی دی هغه وی قریب الرحمت لمن استغفره څوک چې بخنه غواړي د الله تعالی نن الله تعالی او ته نزدې دی په مهربانۍ کولو کې او مجیب دعاءه بالقبول نمخ کی دو خبر ذکر شو لیکنا تفسیر سمرقندی وای تفسیر قاسمی وای او یو مخ کی ذکر شو استغفار او دویم ذکر شو د توبه نو ان ربی یقینا زما رب چې قریب الرحمت لمن استغفر چا چې بخنه وغوښتل نو الله تعالی او په مهربانی وکي مجیب الله تعالی قبلون کې د دعاءه بالقبول دعا به الله تعالی قبلی ثم توب الیه تفسیر قاسمی دغه معنی کړی ده قالو ویل دی یا صالح علیه السلام قد كنت فینا مرجوا یقینا توی په مونږ کې امید کېدلی شو ستانه د خیر مرجوان ستانه خو مونږ ډیر زیات د خیر امیدونه کول دا تا څنګه خبرې شروع کړلې قبل هذا مخکې له دینه اتنهانا آیت منکی مونگا ان نعبدا ما یعبد آباؤنا دا بندگی دا حق چانا چی بندگی کولا مشران زمونگا و اننا لپی شکین او یقینا مونگا پا شکی و مما تدعونا الیه دا اغسنا چی ترا ولی مونگا غیت موری پکلک شکیو او گوری دا آیات دلیل لی پلی باننی کل چی و عالم اغا مسلو کی خلکو تا چی اغا مخ کی خلکو نیوری دلی نو خلق خلاف کیږي دل دکې صالح علیه السلام ته سوې یاره وای ته ډېر خسړې وای دا تا څنګه خبري شروع کړلې نو ولې دا کوم خبرې چې کولې ولې هغه خې خبرې نه وېسه خود دیو د خواهشاتو خلاف وې نن سبا هم دغه سیده ته د منځ او د روجی د حج او د زکات مسلې بیان او څوک د سنوې د الله تعالی د قانون مسله بیان کوو په جمهوریت باندې رد وکا یا نه خو ستانه خو زمونږ ډېر د خیر تمه او تنګس عجيبه عجيبه خبرې کېته قال ویل نوح علیہ السلام قال ویل صالح علیہ السلام یا قوم یا قوم زما رایتم خبر را کئ ما ته ان کنت علی بینۃ من ربی کزیم پخکار دلیل بانی طرف طرف بل نوا اتانی او را کڑئ ما ته منه خپل طرف نا رحمتن خاص مهربانی چا نبوت دے مخک معنی می تو رحمتن بانا نبوتن پیغمبری تی مراد ده پمیان سورینیو نے سوک دے چھ بچ بکی مادر من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نہ ان عصیتو گزنا فرمانی او کم داغی فما تزیدوننی غیر تخسیر نہ نزیتا وے تا سمال را سی واد تاوان نہ دئی سمانہ دا یعنی کلہ چھ یو سوک دا حق وینا پریک دی نہ دا غیر پار تاوان دے نہ دا زمانہ پار سر تاوان دے غیر تخسیر تفسیر قرطبی معنی کرے غیر تخسیر معنی ابعادنا من الخیر تاسو خو ما دا خیر نه لري باسه لکه چې حق دعوت څوک نه کوي نو دا خیر نه لري و یا قوم یقوم ما هذه ناقه الله دا غو خد الله تعالی دا من قبیل اضافه المخلوق الى الخالق او اضافه للتشریف دوه توجیهات مې تر مخکې ذکر کړی یا دا د قبیلې د اضافت د مخلوق نه دی خالق ته او یا الله تعالی ته اضافت شو د شرافتن د عزت او د احترام په خاطر باندې ويا قوم يقوم زما هذه ناقه الله دا وخد الله تعالى لكم استاذ پر ايت معجزه فضروها فريق دي غير تاكل في ارض الله جو خراق کي پزم کد الله تعالى کي ولا تمسوها او مر سو يغيتا بيسو ان تکلیف پياخذكم عذاب قريب نو ابني سي تاسو در عذاب نزدي فعقروها نو وي وجلا غوخذ فقال نو ويل صالح عليه السلام تمتعوا في دياركم تمتعوا في داركم مزي واخلي بقول كورون كي ثلاث دا ايام دري ورزي عقروها دا ضمير دا جمع ذكر كره دي امام قرطبي رحمه الله عليه ذكر كره دي سوره قمر كي براشي نهشتم ايات كي تعاطى فعقر تورے رواق اس طرح پلاس کے اوخے پہ وہ وجلا خدار ابن صالب دا غینم یو سڑی دا کار کڑے نو بیا دی دے کہ اللہ تعالی نسبت طول تولی کئی پا عقروها طول آغا اوخا او وجلا نو امام قرطبیر دے جواب کڑے دیر بہترین جواب مخکم تاستما دا غی خبر کڑے وا امام قرطبی دے جو ذکر کڑے دی وی اوزیپ الالکل عقروها دا عقر اضافت شوی دے طولو تا لانه کان برزل باقین زکه دا پر آزاد دی ټول باندې و نو که یو فوجی دی یو پولیس دی چاغه مجاهد قتل کړی دی د الله تعالی د دین خلاف کړی دی نورم پاغه باندې خوشاله دی راضی دی د ټول پایګی شریک دی نو یو شه دی نو لانه کان برزل باقین امام قرطبی دغه معنی کړی دی فعقروها نو او اجر دی او هغه خلره یو و وجل اخو هغه نور پر راضی و نو زکه ټول ته نسبت شو فقال ویل صالح علیہ السلام تمتعوا فی دارکم د جون مزی واخلی په خپل کورونه کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعد دغه وعده د عذاب دا غیر مکذوب نه دروغ نه د دروغ به دروغ وعده دغه درې ورځې بعد به تاسو باندې الله تعالی عذاب راځي فلما جاء امرنا کله چراغه حکم د عذاب زمونږ نه جینا صالحن بچ کومږه صالح علیہ السلام والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ملګری د صالح علیه السلام سره برحمت منا په خپل خاص مهربانۍ باندې و من خزی یوم ایذن او د شرمندګۍ د غوړه دینه اغینم الله تعالی بچک ان ربک یقینا ربستا هو القوی العزیز الله تعالی طاقت ولدی ال عزیز ذو الاور ذات دی و اخذ الذین ظلموا الصیحه او ونی والظالمان در اسویحه دو تیز چغی فاصبحوا فی دیارهم جاسمین نشول دی په خپل کورونه کې پړ مخمل پراته بس پړ مخو ګرځیدل او بس منشول کعلم یغنو فیها مخکې مرته دی کې عبارت ویل فناو کعلم یغنو فیها فنا شول دی بس ختم شول دی او ګوې کې دی نو دی رشوی نو اوسیدل دی په دغه کلو کې دسی الله تعالی غرق لکه دا معلومې دلم نه چې دی کې څوک اوسیدل دی الا خبر شی ان ثمود کفروا ربهم یقینا ثمودیان کبر کړه او په رب باندې الا بعد لثمود خبر شی هلاکت دې د ثمودیان لپاره هلاکت دې لپاره د ثمودیان ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبثان جاء بعجل حنيذ سلور مواقع او دا تعلق ساتي د رد شرک په علم سره عالم الغیب صرف یو اللہ تعالیٰ دے پا غیب بانی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک نو پوئے گی زکا ابراہیم علیہ السلام دا ملمانو پا حال بانی نو پوئے چیزا سوک ملمان دی ولقد جات رسولنا یقینا راغلی ملائک زمنگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پا زیر سرا بالبشرا دی آیات کی دا زیر نمرات سشے دے یو قول مبصرین دارے چی بے احلاک قوم لوت د زیر نه مراد چیرې زیر دی به اهلاك قوم لوط د لوط علیه صلوات و سلام د قوم د هلاکت زیر دغه تی مراد ده دویم قول لم پسرینو داره چیر دی زیر نو مراد چیر بیل ولد زیر دی پا ولد باننه نو دوانم که دلیشی ولقد جات رسولنا یقینا راغلی و ملائک زمونگا ابراهیم علیه السلام تا بالبشرا پزیری ورکولو سرا نو قالو ملائکو ویل سلاما سلام دی بتاسو باننه سلاما قال ویل ابراهیم علیه السلام سلام سلام دی بتاسو باننه مپسرینو دیده که ذکر کرده دی دا سلامن دا ذکر شوی دا سلام دے ملائکو او سلامن دا ابراہیم علیہ السلام دا پا پیش سر ذکر کرے دے وی دا ابراہیم علیہ السلام جواب دا سلام دا غورا و دا سلام دا ملائکو نا وی ذا خویتم بتحیت پحیو بی احسن منها و ردوها ابراہیم علیہ السلام پا غورا سر جواب ور کرے دے اغه بتا څنګه معلومه وای اغه بتا سده سي معلومه وای دا سلامن دا دا مفعول به دا دا مفعول مطلق دی د پیری محذوب د پار سلمنا سلامن او دا سلامون ذکر شوی دی نو علیکم سلامن یا سلامون علیکم او جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې په خلاف د جمله پیلی باندې اغه دلالت کوي په تجدد باندې تاسو خدا ویل لیکنه په نحو کې بسر کو بسر په کې مداویل جمله فعلیه دلالت کوي صرف په تجدد باندې نو نو سلمنا سلامن اوس د باندې مونږ سلام کوو دا سلام مونږ نوې پیدا کړ د دې کې جدید خبره ده تجدد معنی نه بدې او سلامون دا جمله اسمیه ده سلامون علیکم یا علیکم سلامون دا جمله اسمیه ده او تاسو ویل دي په نحو کې په صرف کې یہ جملہ اسمیہ دلالت کئی پا دوام و پا استمرار بان پا تاسو دی ہمیشہ پار سلامتی آئی و ازا خویتم بی تحییت پا حیو بی احسن من دا غورا جواب شد آگین دا غب کی نکتا و فما لبیسانو ایسار نشو ابراہیم علیہ السلام انجا بی عجن حنیز چرائی وڑا اغا سخی ورد کرلے شوی اغا ورد کرلے شوی سخی اغا ایرا وڑا مبصرین لکھلی دی دا ابراہیم علیہ السلام پبارک امام قرطبی ذکر کردی دی کان ابراہیم اول من سن القرا اول دا میل مستیا بنیاد چای خود دے ابراہیم علیہ السلام کان ابراہیم اول من سن القرا امام قرطبی ذکر کردی دی معارف القرآن کی متشفی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی ابراہیم علیہ السلام یو ورد یو میلمنو د وزان لډوړی نه خړل میلم سره وډوړی خړل وای یو ځل ابراهیم علی السلام بهر ته وته سو کو ګوري چې ما سره وډوړی خوري یو سړی په لار باندې روان دی غیر او ګرځاو ابراهیم علی السلام چې کله وډوړی ته کې ناشتا غو ته وای بسم الله وای نو بسم الله څه ته وای بسم الله زه خدا نه منم ابراهیم علی السلام ته ځای خورکیګه وډوړی لمه چرته ګوتی ورنه وډی سړی روان دی اللہ تعالیٰ وحی وکلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا وی ابراہیم دو خزما پسونو کال چری زمانہ فرمانی کړی دا ما دا دل بیا رزق ور کړی ته دومره زړه دی تنگ شو په دې خبره باندې چې په یو ځل بسم الله نو یو تو ته بس پاسه وې رزق دل نه در کوم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شاته په سړی پسې اور پسې आवाज وته کوي راشه بسم الله کوي کنه وډوډي خو ویل خیر خو بی وی الله تعالی را تداسی وی چې دا خو زما بنده دی زما دومره وخت خلاف کړی دی او زه له بیا رزق ورکوم او تا په خپلې ډوډۍ نه پاسو بس هغه سړی ایمان راو اول من سن القرا ابراهیم علیه السلام اول دغه فما لبسنو ایثار نشو انجا بعجن حنیز تر دې پورې چې رای وړه غسخې ورید کولې شوی هغه ورید کولې شوی سخې راو د میلما د ډوډۍ په آدابو کې یو ادب دی چې کله خوراک هغې ته حاضرې نو زر یو ته حاضر کا یو سو آداب برته ویم په اختصار سره یو د میلمه عزت او احترام پکار دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی د میلمه عزت او احترام بکې دویمه خبره میلمه خپل رزق د ځان سره راوړي د ځان سره راوړي خپه کېږه پېمه دا کم رزق چې میلمه خوري دا د ده رزق دی رستانه دی دی باندې به خفه کېږي نه چې میلمه مې راغی درېمه خبره د ده سره په دسترخوان ستا سره یې په دسترخوان باندې خوراک کوي نو ثواب دته ملاویږي، الله تعالی به تعالی ثواب درکې. د میلمه سره شرکت کول په خوراک کې کوربه د پاره پکار دی، کوربه چې کله میلمه راوغواړي نو پکار دره چې خوراک سره پخپل وکړي، دا د آدابونه دي. او بیا په دې وخت کې خامخا پکار دی، ځکه کوی نه کې بیا وایي چې یاره زهره درات پکې چولی که څه ډیر بې دینه دغسې کنه مجاهدینو پسې داسې کوي زهره ته پکې اچوي یا یو څه کوي بل څه کوي، نو ته ورسره کینه چې د هغې زړه مطمئن شي، هسې نه چې دې کرا لسه اچولي نو ته اول هم پخپله ګوټ وکړه. بله خبردار ده، د میلمه په باره کې میلمه د پاره د خپل وس مطابق دا غره پاره اکرام کول دا پکار دی، د خپل وس مطابق. او په حدیثو کې راغلی دی کم یو مؤمن مسلمان چې د میلمه د پاره ذبح وکړي، چرک چرګوړی سیرلی غوایو وغیرہ دا تالال کی، نو دا د جهنم نه بچاو د بار ذریعہ ده، د جهنم نه بچاو د پاره دا ذریعہ ده په صحیح نیت باندې چې دا وکړي. د میلمه د عزت په باره کې بل خبره، کوم کور ته چې میلمه ناراضی نو هغه ته د الله تعالی د رحمت ملائکه هم ناراضی. د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې دا راغلی، احیاء العلوم کی علوم کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی، کم کور ته چې میلمه ناراضی نو هغه ته د الله تعالی ملائکه هم ناراضی. دې ته سوچ فکر کول پکار دی، اسې نه چې ډیره دې جوړه کړی ده او بس ورسته شوی ده ورسته شوی ورستوی ما کله کله یو میلمه بوتلل پکار دی چې ډوډۍ هغې ته ورکول غواړي. بل ادب د میلمه په باره کې دا دی، د خپل وس نه زیات تکلف د هغې لپاره نه دی پکار، اسې نه چې میلمه لاړ شي او بیا ځان ته خیرې کې او کنځلې کې، دومره تکلف به نه کوي چې بیا ځان پې په هغې باندې د هغه کې بېکاره کې بېځه، خو د خپل وس مطابق کار وله وکړه. بل ادب دا دی چې امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی، د میلمه خدمت به کوربه پخپله کوي، او په دې کې بې عزتی نه ده بلکې په دې کې د کوربه عزت او احترام دی، او په دې کې د میلمه عزت هم دی. اکثر خلک داسې وایي کنه یار وایي مونږ د پلانی کرتلی او پخپل سره د علم نه چیرې زموږ خدمت کو، پخپل سره د دین چې خپل هم غټ مجاهد دی خدمت یې کو، یا پخپل د سپینه ږیره باندې زموږ خدمت وکړو دا عزت دی، سره دینه چې لوی تبلیغي امیر صاحب دی زمونږ خدمت پخپل وکړه، اولاد یو ځامن یو نوسی یو خو زمونږ خدمت پخپل وکړه، نو دا هم د میلمه عزت دی او هم د کورمه پدې کې عزت دی، پدې کې به عزت نشته دی بلکې دا عزت دی. بل علماو دا ذکر کړی دی چې د میلمه د پاره بل چې ادب دا دی، د میلمه په باره کې کله چې میلمه ډوډۍ وخوري نو زیات به نه حسارېږي چې کوربه په هغې باندې تنګیږي، داسې به نه وي. یو سړی دی چا خواره تللی و، دوه درې شپې پنځه شپې کړو، یا سړی سره ډېر پازاب، اوس دا سړی ورته داسې خبره کوي چې دا سړی زما کور نه لاړ شي، داسې ورته وایي چې یاره واړه ماشومان به هم داسې خپه شوي یو څنګه چل دی یاره، وایي پلانیا وایي که د خپل زوی دې ولېږي ورای ولې وي ډېره به ښه وي، یقیني خپه شوي به وي ښه. نو بعضې خلک داسې چې کوربه بیا کور نه زغلی، د کور نه یې مه زغله، اوس ډوډۍ دې وخوړله، اوس انسان ته پته لګي خامخا، اوس هغه کوربه دی هغه په دې باندې خوشحالیږي چې ته هغې ته پاتې شي. بعضې قربانه داسې که نه چې ته تی زیز در نو هغه په دې باندې خفه کېږي، نو بیا خو سر ایسار شه د هغې خوشحالي په کار ده. خو بعضې داسې دي هغه حالاتو ته ته وګوره د هغې مطابق کار ته وکړه. بل ادب دار د میلمستیا په باره کې چې کله میلمه رخصتیږي او خلک یې رخصتی، نو میلمه له دا نه دي پکار چې کوربه ته د هغې د غلطیانو تذکره وکړي، یاره میلمه زه لاړم خو د دسترخوان دې لږ پاک ساته صحیح درسې، لږ د بستریم استریم لږې برابر کړه، د الله بنده را څه شي ته جوړ کړی، ډوډۍ دې وخوړله اوس د هغه په کور کې کار مه لره، زه بس هغه پخپله په دې باندې پوهېږي چې نه پوهېږي، نو تا خو ډوډۍ وخوړله بس ځکه نه که څخا دی او که پاک دی، خو هغې ته تا تذکری مه کوه چې تا داسې وکړله داسې دې وکړل، یاره میلمه ډوډۍ مو خوړله خو دې ښځو ته ووایه چې دا شی لږ صحیح پخی، دا څه شی کړی تاسو نه، دا عیبونه به بیا د کوربه نه بیانوي، بس خبره دې وکړله بس، دا شریعت دی دین دی. دغسې د میلمستیا په آدابو کې دا ده، کنزل پروایت کې راغلي دي علماو ذکر کړی دي وای میلمه د پاره ځان لا بستر او غیره د پکار ده ځان ده دسې نه چې میلمه د قدر غي د ماشومانو تولایان ول راو بس چې میتیازونه ډکی چې ټول شپره د بیا کنزلی کړي د میلمه د پاره ځان لا بستر پکار ده ځان ده دغه سې د میلمستیا په آدابو کې بل ادب ده چې په کم ځای کې شپو کې نو هم الته کې د سحر ناشته کول پکار دي د دې ذکر په حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی البته کغه کوربه اجازه تو کی او یا دا میلمانه په دې باندې خوشاله چې بل ځای ته لاړ شي او کوربه په هغې باندې نه خفه کیږي نو بیا خیر دی شپه دې په یو ځای کې وکړه سار چې دله بل ګوندي کړی دی یا بل یو انډیوال دی چې سار چې هغې ته ورشو خو په دې شرط باندې چې دا کوربه په دې باندې نه خفه کیږي بعضې خلک په دې باندې خفه کیږي وایي زما ځای کې رشپه کړې ده چې به هم دلته کس کې نو که کوربه اجازت نه کاو نو بیا به کوربه نه خفه کې بلکې ناشته د سهار چې به هم بیا د هغې سره څکې او که هغه ویل چې اوس دا شپه مې ورکړې ده پرېږده چې ځي اوس سړیا بس دی نو بس بیا له بل چا دعوت درکړی دی بس هغه ته لاړ شه او که بل چا له دعوت نه و درکړی او بیا هم دا کوربه خفه کېده نو حق دې بشته دی سهار چې بل له درکوي بس دغه خپل حق دې بیا هم واخلی او پیاله چې ته اوس کزه تې دا آداب دې میلمستیا لپاره دغسې دا هم په آدابو کې دی که د میلمه میلمه یو کور ته ورغی دی چا کور ته ورغی او دغه میلمه په دغه کوربه په کور کې یو غیر شرعي کار دی نو هغه ځای کې دې نه کینی بس واپس نه شي دغه ځای نه داسې ری ورته ووایه دې ځای کې ټی وی لګېدل دی وی سی آر لګېدلی دی یا دا تصویران دي یا دې ځای کې ګانې بجانې دي تا مره دعوت را کړی خو زه مسلمان یم دې ځای کې زه نه شم کېناستلی داسې وکړه که زما میلمستیا غواړې زه د میلمه یم ته مې کوربه یې دا ګانې بجانې بندې کړو روزه به دې باندې خفه کیږم دې ځای کې دا بې ستري ده دا غیر شرعي کار دی دا بند کړه بس درې میلمه یم ته مې کوربه یې دا ورته ویلی شي دا یو څو آداب هم دا ذکر کړل اول من سن القرا ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلیو ملائک زمونږ ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا پذیری د هلاکت د قوم د لوط علیه السلام یا بالبشرا پذیری د ولد سره قالو ملائک ویل سلاما نسلم سلاما یا سلمنا سلاما نو قال ویل ابراهیم علیه السلام سلام سلام دی وتا سو باندې و ما لبثان ایثار نشو ابراهیم علیه السلام ان جاء بعید حنیز تردی پوری چرای وړه غسخه ورید کړل شوی او بل ادب می خورته وای چې خوراک ولر تیاری هغه وس وګی دی او ته چره بس لګیای زنانه ته وای خدای دیو بخوایلک میلمانه لګ جلتی پیوکا یو چې په خیو پاږی کې شپږ غنټې تیرې هغه میلمه بوجی دا څه شه لګ تادی پی پکار ده لګ تلوار پاږی باندې پکار ده فلما رآید یوم نکره چه ورید اللہ سنو دا غیلات سلو الیهم چن رسید لاغی خوراک تا نکره هم ناشنا اگن لاغی لرد ملمانی ناشنا اگن و او جسمین هم خیفا و پزلک اراغ لداغی نیرا نو قول ملائکو تو اللہ تخب یری گما انا ارسلنا یقینن را لگلی شوی منگا الی قوم لوت پا قوم دلوت علیہ السلام تا قوم دلوت علیہ السلام تا لنوح لکهم چه حلاک کمونگا دا اللہ تعالی پا امر بانی دې ځکه یو قوي سوال دی او داغي جواب سوال دا دی چې ملائکو الله تخب مې ریګا نو او جسا منهم خیفتن پزله کې یره راغله د ابراهیم علی السلام نو ولې ملائک څه په غیب باندې پویدل چې هغه ته علم یې ریګا زمونږ استاد خو عقیده دار چې ملائک په غیب باندې نه پویږي نه تاسو وایئ چې په غیب باندې خو نه پویږي خو سورې حجر خو ګوره کنه 250 آیات ابراهیم علی السلام چې کله خوراک راوړ او ملائکو ته لاس نه وګداو نو ابراهیم علیه السلام ویل انا منکم وجلون و عزت نو یریدما یرتاس دشمنان یی کسنګ خبره ده ما دل سخیل ال کړه دې سخی می ورید کړه دې او زر امرا وړه دې بیم څنګه نه خوري معلومی گدا چې چرته دوستان نه یی بلکې دشمنان یی ک انا منکم وجلون نو قالوا لا تخف ملائکه تویل سړیا یری گما مونږ ملائکه یو مونږ دا خوراکون والا نه یو و امراتو اخذ دا و قائمتون و لالوا اخذ فردینا پا ضحکت نو خوشحال شولا ففشرناها بی اساق نو زیر اور کمانگاگیت پا اساق علیہ السلام بانده و می ورا اساق و رست دا اساق علیہ السلام نا یعقوب پا یعقوب علیہ السلام سرا و امراتو قائمتون زنانای و لالوا دا سر پارا نو تاست ما یو مانا اکلل شاتر پردین و لالوا دا خدمت دا ملمنو دا پارا نو یو خردین مسئلہ دا معلوم شولا چی کور کی نور سوک نشت رے زنانہ دا نو لوخی دا دروازی پوری زنانہ راوڑ لیشی پردشت دے کنا پردہ لگی دلی دا نو لوخی دی زر زر راو چلی دا دروازی پوری زنانہ بیا دروازی نے ترا واخل دا جواز دری صحیح دی دا دا ملمنو خزمت دا پردین شاتا دا زنانم کولیش یو خبر شولا دوی مخبر تاسو کوئی چی دا دا کم دینا تا معلوم کلی چی پردین اخوا والا راو دا میں قرآن نہ معلوم کل کم دے کہ سورہ زاریات تو گورے نہ ہشتم آیات کی فاقبلت امراته ورست جی کل خبر شولا جی دا ملائک دین بیا را مخامخ شولا ورست را مخامخ شولا مخ کی پردے نہ اخوا پس وحکت دی دے کہ بیا سوال لازی چوئی خندل نو خندا خدا دا ابراہیم علیہ السلام زنانہ دا نو زنانہ دا پارا دلوی خلق کو پا مجلس کی خندا کول دا خو مناسب کار نہ دے نو سنگ وحکت وئی خندل یو مانا ذکر کڑی دا پدی دے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا ذکر کڑی دا تفسیر زاد المسیر اگر روایت کڑی دے وی از زحق و ہا ہونا بمان تعجب دے دے کہ زحق تو مانا دا خوشحال کی دلو اور تعجب سر دے زحق دے دے کہ خپل مانا نہ دا بلکہ از زحق و ہا ہونا بمان تعجب قالہ ابو صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا مانا کڑی دے خوشحال شولا تعجب وکا دانچی وی خندل فبشرنا بی اسحاق نو بیا دی کہ دویم سوال دے چی ندی خوشحالی دا پارا سبب سدے ولی وخندل یا ولی خوشحال شولا تعجب رسشی نوکا بیا دا یوین چی خلاصی کی بل سوال بل من بیارد ولی وخندل یا ولی خوشحال شولا سوا جو نو تفسیر سمرقندی ذکر کھڑی دی اور غرائب التفسیر ذکر کھڑی دی وہ دی آیات کی یار بس نور تے نشو استلے جان خو دس بہو کچھ دے دے کہ آیات کی تقدیم و تاخیر دے بس اگد علی کل وہ فی الآیات تقدیم و تاخیر نو اگو سنگ دے اصل عبارت دا ذکر کھڑی دی تفسیر سمرقندی اور غرائب التفسیر و امراته قائمتنا و خذ داغی و لالا و فبشرناها بی اسحاق نو زیر ورک منگا آغی تا پا اسحاق علیہ السلام ماننی و می ورا اسحاق و رستو دا اسحاق و رستو دا اسحاق علیہ السلام نا پا یعقوب علیہ السلام ماننی پا زحکت نو خوشالش و لپدی زیر ماننی نو پیل آیتی تقدیم و تاخیر آیات کی تقدیم و تاخیر دے اول زیر دے او زحکا دا خوشالی و رستو دا غرائب التفسیر دا غمانہ کری دا تفسیر سمرقندی دا غمانہ کری دا دیر بہترین مانا دا خوندور مانا دا دو مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی وَإِذْ وَحِكَتْ مِنْ أَمْرِ الْقَوْمِ وَغَفْلَتِهِمْ وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَهُمْ بِالْعَذَابِ تعجب او کا بسبانی تعجب او کا من امر القوم وغفلتهم چدا قوم غافل دے او جبریل علیہ السلام راغلے دے دیو تا عذاب راوڑی او دیو غافل دی نو من غفلت القوم دا قوم دا غفلت دا وجن تعجب او کا ولی مخکی خویل کنا انا ارسلنا الی قوم لوت اغا خویل شو کنا نو ومراتو خدر اغی قائمتن والاڑا فزو حکتا نو تعجب او کا دا غفلت دا قوم نا چو گورا جبریل علیہ السلام راغلے دے پا دیو بانی عذاب راوڑی او دیو غافل پراتنی من امر القوم و غفلتهم دا مانا ذکر کردی تفسیر سمرقندی دا مانا کردی دا یو درم مانا ذکر کردی دا عام مفسرینو تفسیر سمرقندی تفسیر زاد المسیر او تفسیر قرطبی او درم مانا کردی دا ویز وحکت پا مانا دا حازت سر دے بیماری شروع شولا دا خو بڑای زنانا دا خو لیکن بیماری پی پیدا شولا ماہواری بیماری چی زنانا کم یغای پیدا شولا زحکت پا مانا دا حازت سر دے اگر کدا بڑای و نو دا دلیل لے پا دی باندی چی دل با اللہ تعالی بچے ور کیا پس وحکت نو آغا بیماری راغ للا پا بشرنا ها بیساق نو دیر ور کمانگا غیتا پا عیساق علیہ السلام ماندی ورستو عیساق علیہ السلام نا پا یعقوب علیہ السلام ماندی قالت ویل اغی یا ویلتا های تعجب دے مالا را آلی دو آیا زبا بچے دے گوما و انا عجوز نو زخو بڑی ما و هازا بعلی شیخا او زما دا خاون چی دے دا شیخ سے بم دے شیخ دے دا بڑا دے دا ان هازا رشیون عجیب یقین دا خوڑیر کار دے ناشنا عجیب بے اعتبار العادت لا بے اعتبار قدرت اللہ تعالی دا بیا سوال دے دا غی جواب میں تو کو سنگ دا دی سرنگ دا تعجب کی دا اللہ تعالی دا قدرت نا نا دا قدرت دا تعجب کړه دې په اعتبار د عادت باندې عام په معاشره کې خود سین کیږي چې بیخي بوډای زنانه ده او دومره بوډای ده چې بیخي ختمه ده او بیا هم د غیبت کیږي نو دا هاذا شی عجیب دا کار دې ناشنا عجیبا په اعتبار د عادت سره نه په اعتبار د قدرت د الله تعالی سره قالوا اغملائكو تويل اتعجبين اي تعجب كيتو من امر الله من امر الله تفسير جلالين من قدرت الله اي تتعجب كيتو قدرت الله تعالى رحمت الله رحمت الله تعالى دي وبركاته او بركتون دا الله تعالى دي عليكم متاسمان اهل البيت اي قراني دا ابراهيم عليه السلام انو حميد يقين الله تعالى حميد بمعنى دا محمود سر دي تفسير زاد المسير يقين دا الله تعالى استعيل شوه دي مجيد دلوية خاون دي حمید یو معنی دا بمان المحمود دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر اغوی وهو الواسع الکرم الله تعالی پراخ سخاوت والا دے مجید ستایل شوی دے تفسیر بیضاوی معنی کړی در مجید دلو یی خاوند دے تفسیر بیضاوی معنی کړی دا اغوی مجید کثیر الخیر والاحسان دا ډیر خیر ورکون کړي دا احسانات والا دے یا دلو یی خاوند دے فلما ذهب عن ابراهيم الروع وكل جلال لا ابراهيم عليه السلام نيرا وجاءت البشرى اوراق غيت زيره يجادلنا نباس مباحثه شروع کړل زمون سره في قوم لوط مبارد قوم لوط عليه السلام کې سوال الله تعالی يجادلنا زمون سره باس شروع نو باس خدا الله سره نو شروع کړل بلکې د ملائکه سره شروع کړل امام قرطبي دغه جواب ذکر کړل و یجادلو رسولنا دے اصل کی عبارت پہ تقدیر سر دے خو اللہ تعالیٰ تے نسبت ولی شوے دے و اضافہ الی نفسہ لانہم نزلوہ بامرہ زکہ دا ملائک دا اللہ پہ امر بن راغلیو نو دا ملائک سرے باس شروع کدا دا سیدے لکہ دا اللہ سرے چ باس شروع کڑے لکہ لانہم نزلوہ بامرہ ملائک دا اللہ تعالیٰ پہ امر بن راغلی یو جادلنا باس شروع که زمونگ سر بی قوم لوط وارد قوم دلوط علیہ السلام کی دا باس اکاو ویلوط علیہ السلام خود قوم کی موجود دے او بکم قوم کی چی دا اللہ پیغمبر موجود ان پاغی بن عذاب نرازی دا باس شروع ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام دا علت دیر پار دا مقبل یقینا ابراہیم علیہ السلام لحلیم خام خاص برناکو اواہ دردمندو منیب گردیدن کے اللہ تعالیٰ تا اواہ مانی مخی مرتبیل دو چاپ حوالہ باندھو تفسیر قرطبی سو مانی پنجل اسمانی تستمات پنجش پک مانی ذکر کرے منیب گرجیدن کے وحق دا یا ابراہیم دید ایک پر عبارت کی تقدیر دے قلنا یا ابراہیم اویل ملائکو ابراہیم علیہ السلام اعرض عن ھذا مخوڑا ودی مجادلینا پدی کی سپیدہ نشتہ دے اعرض عن ھذا عن ھذه المجادلۃ پدی مجادلینا مخوڑا باس بحثی تو ضرورت نشتہ دے ولی ذکر انہم قد جاء امر ربک یقیناً راغلے دے دیو تا یقیناً راغلے دے حکم دربستا و انہم آتیہم او یقیناً راتلون کے دیو تا عذاب ان عذاب غیر مردود چنے دے واپس کر لے شے دیو نا عذاب دیو تا بس راضی آتیہم تفسیر قرطبی مانا کرے دا نازلن بہم راتلون کے دا عذاب پا دیو باندے غیر مردود اگر ندے واپس کر لے شے بس اللہ تعالیٰ دا قوم تباہ کئی پدی کی نور بحث محاسے میں کوا بس اللہ دا پیسلہ کری دا او اللہ چکم پیسلہ کی بس آغا بیا کی ولما جاءت رسولنا لوطن سیع بیم وضاق بیم زرعا پنزم واقعہ دا او پدی کی مرد شرک پیل علم دے دا غیب و علم دا اللہ تعالیٰ سر دے لوط علیہ السلام ملائک نو پی جان دلی ولما جاءت رسولنا وکل چراغ دا الملائک زمنگا لوط علیہ السلام تا سیع بیم نو خپشو داغی دراتلو پا وجبانی وزوا قبیهم زرعا او تنگ شولا داغی پراتلو بانی سینا ولی زکا دا خودیر بیدین قومو کن داغی پا وجبانی بیاسینی چی داغی بیزتی ہو کی او دا میلمہ بیزتی دا دا کوربا بیزتی کم زکی یا میلمہ اسی گی او دا میلمہ بیزتی دی وکل دا داغا قام بیزتی دا کوربا بیزتی دا وقال او ویل لوط علیہ السلام ها دا یوم عصیب داغا ورز دا دیر سختا عصیب د عصابین ماخوذ دی عصابه ویل کیږي هغه پټی ته چې چا په سر باندې درد راشي او هغه سر وتړي د بډایګانو خوځو په شان دی عصیب هغه ته ویل کیږي نو دا سر خلک کولی تړي کله تړي کله چې ډیر بوج راشي په هغه وخت کې تړي نو بس لوط علیہ السلام وی چې دا پیو پټی وی چې دا سر می پیو ستړلای په سر یې درد راغی یعنی ډیره ورځ سخت وه ذكر اولئك وجاهم قوم راغ غتا قوم دا يهرعون اليه چراز غلي دلش ول د طرف ته صغر مجهول دسي تيز رامنده وهلي خواهش راغستي د طرف ته راز غلي دل ومن قول مخكر دينا كانوا يعملون سيئات ودي چنا كار عملون بكول اغنا كار اعمال سو يو خدي چوكر بازو اغلام بازي كولا خيستا لكان بكتل داغي سره بدكاري كولا دويم يعملون سيئات ميل مانب تنگول درم يعملون سيئات مفسرين لكل دي الرمي بالخزف بمجلس كي بناس بس كاني براواغ است يولا دخمان ديكله ده بل ويشت بس دسي بكتل دا كار بدي وكاو او سلورم علماء ذكر كري دي ديو با داغا بكولا لار بشو كولي لار كي يوز تراوز داكوانو لند مانا دار دا كارونا مفسرين ذكر كري دا بديو كي بالكل عامو وكانوا ومن قبل مخكر دين كانوا ودي يعملون سيئات جناكار كارون بكول نقال ولوط عليه السلام يا قوم يقوم زما هؤلاء بناتي هؤلاء استاسو دغ زنانا بناتي دغ زما لون دي هن اثر لكم دغ حلال دي استاسو د پاره مخکی مر تر دی وضاحت کړه استاسو د خدي چری دغ زما لون دي زکه د قوم چری د قوم خلق د پیغمبر داسیل کداغي بچی اطهر لکم امام قرطبی دغه معنی کړی چې مار د کوم وکړه احل لکم دغه الله تعالی حلال کړی تاسو لپاره یعنی خواهشات دغه نه پوره کړي فتقوا الله يرک وید الله تعالی نه ولا تخزونی فی ضیفی او مشر من د کوی مال را په بار د ملمنو زما کی الیس منکم رجل الرشید آیشته د تاسو نه یو سړی او خیان تاسو کې څوک د سړی زوښته دی کنيشته دی تاس پدی بانی نپوی گئی دا انسان بچے چی و آقا او خیار سڑی پدی بانی پوی گی چی زرد دا ملمان بیدتی ولی کم علیس منکم رجل رشید پتاس که او سڑی او خیار شتره کنشتره خلق پا پختو کی سوائی او سڑی زویر اپ کشتره کنشتره دارا پختو خبر میتا وقتر رجل رشید یو مانا ذکر کرد دا تفسیر جلالین رجل یامن رو بالمعروف و ینها عن المنکر ستاس پر قوم کی دا سوک نشتره جتاس تا دا نیکی حکم وکی دا بادای نمنا کی دسی سوک نشتره جتاس تا رسی وچر دی میلمه بیزتی ولی که دا خو میلمه دی دس سوک نشتره یا امرو بالمعروپی و ینها عن المنکر دا سی کار قالو اقویل لقد علیم تا یقینن تا بویگی ما لنا پی مناتی که من حق چنشتره زمونگ دا پاراس پلونستا که من حق سحاجت پر کول و انک لتعلم و یقینن تا خبویگی ما نورید اغس جمونگ غوالو یعنی زمونگا دا زنانو نخوایشات پورا کول دا زمونگا مطلب نره بلکی دا نارینو نخوایشات پورا کول زمونگا مقصد ده پاکیو تا دم ربی شرم قومو خواد دم ربی عزت قوم ده دا لوت علیہ السلام تا لگیا دی نو قال وی لوت علیہ السلام لو ان نبی کم قوتن لو ان نبی لو ان لی بی کم قوتن کچرت وی ارمان ده کوی زمان پارا بتا سبانی قوتن صداقت او آوی الى رکن شدید او یا پنای حاصل کړی و ما قبلی کلکی تا قوتن نو مراد قوت د بدن تی مراد ده که زما دومره طاقت و نو تاس و اسما تاسو نس کړی و خو یو تن ده بل طرف ته ټول قوم ده نو دا وسو کی دویم قوتن نو مراد پدې ده کی مؤمنان ملګری تی مراد دی که چرته زما سره ډله و د مؤمنان مسلمانان مجاهدینو تاسو بیا زما خپل راغلی و تاسو ما بیا چل در خود لیو چې خلق څنګه سمای او آوی الى رکن شدید مراد ده دین خاندان و قبیلتی مراد ده دکه مخ که داوی لیشهو چلوت علیه السلام در قوم نو بلکی دا خدا ابراهیم علیه السلام مرارو دا خدا بل زیان را غلی دیو جنه دا خبر او قلده مپسرینو ذکر کردی دی حدیث که را غلی دی نبی علیه السلام و یرحم الله لوتن الله دی پلوت علیه السلام من رحم و کی لقد کان یاوی الى رکن شدید اغه دا ارمان کړو کاش که زما قبیله و زما خاندان و پدې ده کی نو کله خاندانم پیدا منی کنه کله داسې وشي چې یو کافر ولی نه خاندان کې رسوک دی اگر کاغه به دینه ده د دین په وجه باندې ننګ نه کوي خو پختو په وجه خو باندې کوي کنه د نسب په وجه باندې خو کوي کنه وای لوط علی نبی علیہ السلام الله دی په لوط علی السلام باندې رحم وکړي قوم ارمان کړو د خاندان خو نه وسره قالوا ملائكه ويل وسدام ملخ تیر شول لوط علیہ السلام خپل خبر وکړي قوم خپل وکړي قالوا ويل ملائكه یا لوط علیہ السلام ان رسول ربک مونږ خور علی ګری شوی ملائکه استاد رب لې سلو الیک هیڅ سری دی نشر رسیدلې تا ته به ضرر در کول سره زمون خو بیخی غم مکا مونږ ته خسرې شویل له خو تا تم څه نشویل فأسر بأهلك أن بوزت خپل أهل عيال دارا كورني دارا بقطع من الليل پيو ٹکلا پيو حصر شبكي ولا يلتفت منكم أحدنا وشاتر نگوري استاسو نهيت يوتن إلا مراتك مگر خزستا لن يسلو إليك دغا كي براشي سوري خمر كي براشي ودير شمايات كي فتومسنا أعجنهم حدیث په روایت کې راغلی دی جبرئیل علیه السلام په قوم باندې بس یو وزر راخ کا کم خلک چې هغه رامنډي وهلي وي او راغلی و دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر راخ کا بس چکنی کړل بس ختم کړل په غزه باندې ورو تباہی ولوکل فتمسنا اعینهم الله تعالی اړه اندکل لگا سترګې ولړندې کړلې نو پاسر بی اهلی کا بوز تخپلی کورنی درا بی قطع من اللیلی پیو ہی سرش پکی ولائل تبیتا او نجد گوری منکم استاسونا احدون ہی چیوتن ان لمراتا کامگر خزستا انہو مصیبها یقینن رسیگی باغیتا ما اغا عذاب اسوابهم چی رسیگی داغ قومتا ان موعدهم الصبح یقینن موعد عذابهم الصبح اصل عبارت دسرے یقیناً وعدد عذاب ددیو سوا دے وقت سوا دے ان موعد عذابهم الصبح وقت صبح یقیناً نیٹا دا عذاب ددیو وقت سوا دے نو اس کل بیا انسان دسی خپشی دمر خپائی کی اس گورا شپا دا او سارے اللہ تعالیٰ تبا کئی دے سار پٹیم کی نو لوت علیہ السلام وی علیس صبح اوے دا دین وی مخ کی لک سکار با کیوں نشی چا اللہ مخ کی تبا کی وی خیر رہ زبا خی منڈی وی ہم زبا تیوزا مخو چو بسے زر تبا کی اللہ اور ملائکو توے علیس صبح وی قریب ولی سبا نیز دین دے دا خود دق سبا دے نو بس دق دے سبا دے تیوزا بس دا تبا کی فلما جاء امرنا نکل چراغ عذاب زمونگا جعلنا عالیہا وگر زمونگا بار طرف دا غکلو ساپی لہا لان دی دا غینا و امطرنا علیها او باران نور من پاغي وني حجاره باران د کانو من سجيل منزود د کانو پخښونه منزودين پر لبسي دي د کوم پسيرين لیکري دي دا واو ذکر شوی دی و امطرنا کی دو عذابونه دي دومره پر روایت کې راغلي دي وای الله تعالی دا د دیو د کلی اوچت کله په اسمان کې ملائکو د دیو د بانګیانو د سپو د اوازونو چره واوریدل دا کلی دومره اوچت شول او بیا دی الټه کار کاو د زنانو په ځای باندې د نارینو نو خواهشات پوره کول الله تعالی الټه را گزار کړ او بیا پاسه پاغي باندې باران وشو نو یو قول نو بسرین دار چې د اواز د ترتیب د پاره دی نو اول الټه شوی دی او بیا په باران وروسته شوی دی دا دویمه خبره ډیره زیاته غواره ده یو زمونږ خبره ټینګه پاتې شي دغه د اصول واو راځي د مطلق جمع د پاره ترتیب په دې کې مقصود نه دی نو ډیر هم په سیرینو لیکلي دي اول پہ باران شوی دی اول پہ باران شوی دی او بیا هلته الله تعالی الټه کړی دی او دا کلی پہ پستر کړی دی دا بهتره خبره ده واو راځي د مطلق جمع د پاره یا وایي چې الله سره دغه دوه کارونه کړی دي نو زمونږ په څه کار دی کم مخکې دی کم وروسته دی خو دا دواړه کارونه سره الله تعالی کړی دي مسومتن حجارتن دی دے کیوں گو رہے اب دا دی تو خر کے عادت اسمان دا طرف نخ باران وری گی کنا باران او با خدا یو بلزد دین دی خو اللہ تعالی دسی دا بار طرف نکانی راو راو من سی جیلین چاگا پخشوی ہو دا اسمان دا طرف نا پخشوی پا اور باندی اگا خطا چی پا اور باندی اگا پخشی او منزودین پا یو بل پسی پر لپسی را روانو مسومتن عند ربی کا نشاندارو پنی درب ساواندی دری سمانا دا مسومتن نو تفسیر جلالین معنی کړی دا وای علیها اسم میور ما بها وای کم یو تن بچ په کم کانی باندې وشتل شو دا غی نوم په لیکل شی علیها اسم میور ما بها بس نوم په دا کس لیکل شی تفسیر خازن ذکر کړی دی کوئی په دغه وخت کې د لوط علی السلام په قوم کې یو تن او چاغه حرم ته تللی وای دا په حرم کې دنه نو او د د د د چې کومه برخه او کوم مزایل د نو معلقا په سمای 40 یوما حتا خرج و سلوی خره د د چې کومه کانه او مزایل د لپاره تیار شوی هغه سلوی خره د یغی انتظار وکړه د هوا کې دغه سن خطه کله چې حرم نه راوته پلم ما خرج ذلک الرجل من الحرم سقط علی الحجر و اهلكه مساغی په غزه کې چقنی ک و بلک په غزه بس ختمه تفسیر خازن دغه لیکل وی سلوی خره یو تکان انتظار وکړي مزایل ته ولاړو په ځایبان کله چې راووت د حرم نو واستوا شو په غځک مسومتن عند ربک نشاندار په نيز درب صاحب باندې وما هي من الظالمین ببعید دو درې معنی دي ځان په پوهه کوي یو قولدار چې دا هي زمير راجه دی ګټو ته د غتی ګوته او د ظالمین نو مراد تیرې قوم د لوط علی السلام دي وما هي او نو دغه کانی چې د اسمان نه راورېدل من الظالمين هذا ظالمان نج قوم دلوت علیہ السلام و ببعید نو داغین لری هي زمير راجره کانو تا او د ظالمان نمرات قوم دلوت علیہ السلام دے یو توجیه مفسرین دغه ذکر کړی دا دویم قول لم مفسرین دار د ظالمان نو مراد چره کافران د عربو تی مراد دی مشرکین عرب او یا داغی پشاند کینور خلق نو بیا معنی دا شولا وما هي من الظالمین ببعید وما هي او ندی دغه کانی لری د کوپاری د قریش مکینا او د هغه خلکونه چې هغه عمل کوي په شان د عمل د قوم د لوط علیه السلام باندې د کانی د بل چانم دل لري ندی چې د هغه په شان د کی کار کوي یو درې معنی ذکر کړی په سرین واغ ډیره بهترینه معنی ده هي ضمیر راجه د کلو د قوم د لوط علیه السلام ته او د ظالمان نو مراد کوپاری مکه تی مراد دی نو معنی دا شوله وما هي او ندی دغه کلی د قوم د لوط علیه السلام ببعید لری من الظالمین د ظالمانو نه چاغه کوپاری مکه دی د شام پلار باندې هغه راځي مکی ته غنځ دی نو کله به چې مکی والا شام ته تلل نو د کلی د قوم د لوط علیه السلام دا ویلی دل نو ندی دغه کلی د قوم د لوط علیه السلام لری د مکی والاونه بلکې دا د شام پلار باندې مکی ته نږدې راځي دوی به چې سفر کاو بس په نږدې ځای کې به تاغه مخ ته راتلل وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله بل واقع الله تعالى ذكر كي شبقم واقع دليل نقلي واقع شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أرسلنا إلى مدين أو لقل يومنغا مدين تورور داغي شعيب عليه السلام قال ويلغ يا قوم بندقي خاص كيد الله تعالى دفار ما لكم من إله غيره نشتر يستاذ دفار حاجات حاجات بركون كي سواد الله تعالى ولا تنقص المكيال ومكم وي بيماني در والميزان او طول كولي در تلي لرا اني اراكم بخير يقينا زينم تاس در فمال داري باني خير النمرات شده تاس مال دار خلقه واني اخاف عليكم يقينا زيري گم تاس باني عذاب يوم محيط عذاب دا غرزنا چاغرا گيرون كده دا الله عذاب بد من درش ورا گير بم كي دا محيطين دا صفت در فرض عذاب نبيات سوال كولي شي چدا صفت دے عذاب د پارنو بیا خو محیطن ویل پکارو عذابن محیطن موصوب صفت کی تصویر دی پای عرب کی مطابقت لازمی دے کنا نو عذاب خدا منصوب دے نو محیطن بیا سنگ سو جواب دے ها مضاف الیہ خدے خود صفت د عذاب د پارو کې شو دی تو جر د قرب الجوار د وجین راغل دے دادا د دا یو من دا غید مرګرتیا د وجنه شیدا راغلې د قرب جوار د وجنه دی تویلې کی جر د قرب الجوار په کتابونو کې تاسو ډیر ویری دي کنه تدید سی مثال د لکه یو ځای کې سړی دانیو کری جوار دی کرل دی جوار دی کرل دی په دې یو پټی کې رو کرل جوار سپین په دې بل کې د غزیړ کرل دی دې دې کې له پوله ور کړی ده نو دا سری چې د نږدې چې د یو بل تعین نو په دې پر سپینو کې لګ لګ نشانونه رسې د زیړوي او پر زیړو کې لګ لګ دانی سې د سپینوي دې ته وایي قرب الجوار دې ته جر د قرب الجوار دې ته ویل کی بهرحال دا کیسې خبر راغله و یا قوم یقوم از ما او کل میکیالا پوره کوي پیمانی در اول میزان او تلی لاره بل قسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس او مکموي د خلکو نه اشیاءهم مالونه داغي اشیاءهم د خلکو نه مالونه مکموي زان لبی چې تلل د بل نن درانه به تلل او بل لبی چې ورکول نسبت به ورکول دا کار به کو ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر دای پزما کی ورانه کو ان کی د الله خلاف مکوئی بقیت الله خیر لکم بقیت الله دې سمانه ده دو درې معنی ذکر کړی دي علما یو معنی بقیت الله طاعت الله خیر لکم تابعداری د الله تعالی غره د ستاسو لپاره تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ده او تفسیر خازن دغه معنی کړی بقیت الله طاعت الله تعالی غره د احساس لپاره دویمه معنی بقیت الله ما ابقاه لكم من الحلال د دین مراد هغه جایز ګټه د تجارت کې هغه تی مراد ده بقیت الله ما ابقاه لكم من الحلال اگر حلال اگر تجارت کی ستاس دو پار اگر غورا دا نن سبام خلق دا غسی کئی حلال اگر تی نکئی اللہ سویلیو دا شعیب علیہ السلام پا جب بانی دا اگر قوم تی دا ویلیو اگر حلال اگر تا چی اگر لگ دا نو دا ستاس دو پار بہتر دا بقیۃ اللہ تو عد اللہ تعالی ورد احساس پارا یا اغا باقی ماندہ اغا لگ گٹا حلال اغا ساز پارا ورد ان کنتم مومنین کتا سو یہ خبر من ان کی وما انا علیکم بحفیظ او نئے مزاساتن کے تاسو در عذاب د اللہ تعالی نا د تاسو د اللہ تعالی د عذاب نہ نشم ساتلے دا معنی ذکر کرے تفسیر زاد المسیر ما انا علیکم بحفیظ احفظکم من عذاب اللہ تعالی ز تاسو د اللہ د عذاب نہ نشم ساتلے قالوا اغویل یا شعیب یا شعیب اسوالاتک آیا دین ستا تا امرک حکم کیتا تا نترک ما یعبد آباؤنا صلات یو معنی علماء ذکر کرے دے صلات پخپل معنی سر دے بس منز دا بیا دلیل لے پدی خبر بان نے تفسیر بیضاوی ذکر کرے دی وی کان شعیب و کثیر الصلات و شعیب علیہ السلام بمنزون ډیر کوله نو کله چې شعیب علیہ السلام دا خبر او کله دیوتا نو دیو ته ویل دا ستا دا منزونه دا خبره کوي چې اته مونږ ته کې دو خبرې یو تا ته ستا دا منز دا خودنه کوي چې مونږه د پلار او د نیکه طریقه پرېږدو دا غي عبادت پرېږدو دویم تا ته ستا دا منز سه وجه تری خلکو ته وای چې مونږ به د خپل مالونو کې خپل مرضی نه کوو نو صلات یا خپل ایمان سره دی لانه کان شعیب کثیر الصلات تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی دوی معنی ذکر کړی دا امام راضی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې قال ویل دی یا شعیب یا شعیب صلاتک ادینک تامرک ستاد دین دی چې تا ته دا حکم کوي چې مونږ د پلار او د نیکه طریقه پرېږدو او مونږ چې د خپل مالونو کې خپل مرضی کوو نو ستاد دین ته دا حکم کوي چې دا مرضی مونږ پرېږدو اصلاتک آیا دین ستا حکم کوي تا ته انترک چې پرېږدو مونږ ما یعبد آباؤنا هغه طریقه چې بندگی کوله په هغې باندې مشرانو زمونږ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او یا پرېږدو مونږ او ان نفعل دا عتب دی په ما یعبدو باندې نو د نترکنه لاندې دی او یا پرېږدو مونږ کار کول په خپلو مالونو کې ما نشاء په خپلې مرضۍ باندې څه چې غواړو مونږ نو ستا دین ته دا حکم کوي چې مونږ خپله مرضی په خپلو مالونو کې پرېږدو مال زمونږ دی او تا ته دا حکم کوي ستا دین چې دیو ته رسي وا چې داسې مه کوی خلک وایي نیشنلیان دا وایي وایي خپل پټی خپله اختیار که پې غنم کری که جوار وایي ستا خپل پټی دی خپل اختیار دی که غنم پې کری او که جوار پې کری نو وایي زمونږ مالونه دي زمونږ اختیار دی او ستا ته ستا دا دین وایي چې دیو ته ووایه چې داسې کار مه کوه انک لانت الحلیم الرشید یقینا انت لانت الحلیم خامخا ته صبرناک الرشید او خیاری دا څنګه ویل لیجی نور زین کی خرازی چې د ته ویل شي پیغمبران ته ویل شي ته قم قلب یو قپای پیغمبران ته خدا خبره کوله دلته کوي چې ته صبرناک می او خیار می ورشي تفسیر جلالین ته غرت لند مان کوي قالو ذالک استهزان دا یو تر استهزاء په تور باندې ویلی لکه خلک کوئی کنه یار ډیر خیار نه ته ولی لکه دا ته خلک د سر پیشاړي په دا باندې وای خلک یو سړی چاته یو خبر او کی او درانه پیولګي هغه ته وای یار ډیر خیار نه ته لکه دا ته د استهزاء په تور باندې وای یار ته ډیر سوارناک نه یو ډیر خیار سره ته نه قالو ذالک استهزاء دوی معنی ذکر کړی دا غرایب تفسیر انک لانت الحلیم و یقینا انت خامخا صبرناک الرشید او خیار سړی فی زعمک ستا په ګمان کې ته ځان ته وای چې زه صبرناک سړی یم او ته خو ځان ته ډېر هوښیار نه وې ستا په ګمان کې ته هوښیار یې مونږ ته خو قمقل ښکاري دا دغه قوم خبره وه خو ته ځان ته ډېر هوښیار سړی وې ښه ستا په ګمان کې ته هوښیار یې قال ویل شعیب علیه السلام یا قوم یا قوم زما ارایتم فکر کړی دی تاسو ان کنتو علی بینه من ربی کذا ما په ښکاره دلیل باندې د طرفه د رب زمانه ورزقنی منه رزقا حسنا او راکړی ما تر خپل طرف نه نعمت خوښته دو معنی علماء ذکر کړی دي یو معنا رزق خپل معنا ده تفسیر جلالین دغه وی وی اسانه به وای رزقا حسنا هغه وی رزقا حلالا او راکړی ما وی دا دلیل لې پدې باندې چې شعیب علیه السلام په خپل ډیر مالدار او ورزقنی منه او راکړی ما تر خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خوښته رزقا حلالا دوی معنی ذکر کړی ده رزقنی منه رزقا حسنا نو مراد تیرے النبوۃ والدین والحکمت تفسیر مدارک دا معنی کړی ان کنت علی بینه من ربی کزیم پخکار دلیل بانی تر پدرخ پلنا ورزقنی منه اور اکڑی اللہ تعالی ما تر خپل تر رزقا حسنا نبوته النبوته والدین والحکمت اللہ ما ته دینداری را کڑی پیغمبری را کڑی او پوی را کڑی نو ما اوریدو زن غواړم ان او خالفکم چیزا په خلاف لار شمستاس و الیما انهاکم عنه اغا کار ته چیزا من کوم تاسو دا غینا زه د سینه کوم چې تاسو را کم کار نه من کوم او په خپل وکم دا کار زنه کوم داعی د حق چې کله دا وای چې زما په دعوت کې اثر پیدا شي دا چې دا کوم خبره کوي دا غی خلاف بنه کوي بس په دعوت کې وی اثر شي شعیب علی السلام دا کار زنه کوم ما اريد زن غواړم الى ان اخالفكم جز په خلاف لاړ شما الى ما اغست انها کوم عنه جز دا سمنکم دا غینه دریم ان اريد الا الاصلاح نه غواړم زه مگر اصلاح کول تاسو مستطعت سمر جزما طاقت دی دا دویم خبر دریم و ما توفیق الا بالله او نه دې مدد زما مگر پر الله تعالی باندې دی الله تعالی به زما مدد کوي سلورم علیه توکل تو ما خاص پاغبا نیزان سپارا لے دے و الیه انی پینزم او خاص آغت ورگرزم و یا قوم یا قوم زما لا جرمن نکم جو سبب دی جوڑ نشی لا جرمن نکم شقاقی سبب دی جوڑ نشی تاسو را دشمنی زما ایسوی بکم دا دی خبری چی ورسی گی تاسو تا مثل ما اصواب قوم نوحین پشان دا اغا عذاب چا غرسی دلے و قوم دا نوح علیہ السلام تا و قوم دا هود علیہ السلام تا و قوم صالح یا قوم دا صالح علیہ السلام تا اسینه چې تاسو چې دا کوم دشمنی د چې ما سره کوي اسینه چې هغه سبب جوړ شي د سي عذاب د پاره په حدیث کې راغلی دی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیاء ویل کی ذکر ډیر په خیسته طریقې باندې بیان کړی دی دا خطیب الانبیاء د پیغمبرانو په پیغمبرانو کې دا ډیر خطابت والا سره وما قبولت منكم ببعید او نه قوم د لوط علیه السلام ساسن لري بعید نو مراد څه دی ابن کثیر دو معنی کړی دی ببعید منکم قیل المراد بزمان نه دی هغه ستاسو نه لري په زمانه کې خو یو څه وخت مخکې الله تعالی هغه ته واکړل نو بعید نو مراد بعد زمانی مراد دی دویم معنی ذکر کړی دی ابن کثیر قیل وما قوم لوط منکم نه دی قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه ببعید په المکان په ځای کې هم ستاسو نه لري دی کلی او علاقې داغې او ستاسو یو بل ته نږدې نږدې دی دوانا معنی صحیح دی واستغفر ربکم بخن ترغیب دے او دیک ذکر کی گی لپ نشر مرتب ذکر کی گی واستغفر ربکم بخن وغاڑی دخپا ربنا ثم توبو الیه و بیا توبیو باسه اللہ تعالی تا ان ربی یقینا رب زما رحیم رحم کون کے دے ودودن اللہ تعالی دے من کون کے اللہ تعالی دے رحم کون کے من کون کے قالوا اقول يا شعيب شعيب عليه السلام ما نبقه كثيرا مما تقولوا نپو یوګو مونږه پډېرو هغه خبرو باندې جته وي د دې سمانه ده نو تفسیر به زاوی عبارت ټولې کې پیدا ور درکې قالوا ذلك استهانه بكلامه دا خبر دی وکړه دا غي کلام یې سپک ګاڼه پښتو کې مونږ ته سوایو ما نبقه كثيرا مما تقولوا ته ډېر وایې خلک کوئی مړ سره ډېر وایې یاره ډیر وای او ته وای ډیر وینا کوونکې ستا په دې ډیر ویناګان باندې مونږ نه پوهیږو دماغ دې رال خراب کړل و انا لنراک فینا ضعیفا دا دویمه خبره ذکر کړي په څلورو طریقو باندې دا شعیب علیه السلام توهین کړی دی نو یو دغه خبره ما نبقه کثیرا مما تقول قالوا ذلك استهانه بکلامه تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی دی دویم و انا لنراک فینا ضعیفا و یقینا ینو مونږه بتا کی یقینا مونږه ینو تعالی رپینا په خپل ځان کې ضعیفا کمزورې ضعیف ضعف نو مراد دی کې سره یعنی یوازې احساس ملګری نشته دی یو بل معنی ته اشاره کړی دی په سرینو ضعیفا یعنی ضعیف العقل ستا عقل کمزورې دی ته په سیاست باندې نه پوهیږې نن سبا ډیر جمهوریان دغسې وی کنه مړه مولیان او طالبان په سیاست باندې څه پوهیږي دا د شعیب علیه السلام قوم شعیب علیه السلام ته دا خبره کړه ضعیفا یعنی ضعیف العقل ضعیف السیاست دی ته په سیاست باندې نه پوهیږي دریم ولولا رهدک کشرتنه خاندان سال رجم ناکا دو معنی ذکر کړی دی علما لرجم ناکا یو معنی دار چی لرجم ناکا وشتلې به ته مونږه بل حجارت په کانو باندې یو دوی معنی ذکر کړی دی لسبب ناکا رجم نو مراد چیرې کندلی کول تی مراد دی مونږ ورته ډېری بدر دی ویلې وی ابن کثیر هم تلاله دغه دوانه معنی کړ لرجم ناکا بل حجارت او لسبب ناکا مونږ ورته کندلی کړو بدر دی بم دته ویلې وی سلورم ومان تعالینا بعزیز او تنیفون بانی زو عزتمن زمان پا نزبان استاج سهیت عزت تیره دا نشتره. قال ویل شعیب علیہ السلام یا قوم یا قوم زما ارحتی عازو علیکم آیا زما خاندان دیر عزت من دے بتا سبانی من اللہ در اللہ تعالی نا یعنی تاسو زما دا خاندان لحاظ کوئی و در اللہ تعالی لحاظ بکوئی سوالی واتخذتموه وراکم زہریا او اگرزاو تاسو اللہ تعالی لرا ورستو دا زانوننا زہریا نشات گردو علی شوی در اسمان دا تفسیر المراقی عبارت تولی کئی پیدا با تبیر در کئی چر دی جملے مطلب سرے اللہم شاعت او غرداو در اسم آنا دا اغوی تفسیر المراقی استخببتم بی ربکم تاسو سپکوال مکر اخپل رب نو پا جعلتموه خلپ ظهوریکم تاسو اللہ شاعت او غرداو مانا دا رجد اللہ تعالی سپکاوی مکر استخببتم بی ربکم دخپل رب سپکاوی مکر ان ربی یقینا رب زما قال ویل شعیب علیہ السلام یا قوم یا قوم زما ارحتی اعز علیکم ای زما خاندان ډیر عزت مند دی پتا سبانه من الله اذا الله تعالی نه چې زما خاندان لحاظ کوي زما نه کوي واتخذتموه او ګرځولې تاسو الله تعالی لره وراکم زهریا ورستو د شاګان نو ګرځولې شوی یعنی استخببتم بربکم تفسیر المراقی دغه معنی کړی دی ان ربی یقینا رب زما بما تعملون محیط تاغه عملون من تاسو کوي راګرون کړي ويا قوم يقوم زما اعلان براءت دي ويا قوم يقوم زما اعملوا على مكانتكم عملكم اذا بخبل الطريقه باندې يا دويم من على مكانتكم تاسو عملكم وي بخبل طاقت او قوت باندې سج کولای شي اني عامل زما عملكم انکه ما بخبل الطريقه باندې چا دعوت الى الله دي تاسو انکار کوي زبر دعوت در کوم بیاو پس او دا اني عامل دا تفسیر تفسیر المنار لکھ دی انی عامل من دعوتکم الى التوحید سب ہم دعوت تا توحید ترتم ذرا بلما پسو بتعلمون ازر دے پوی بشی تاسو میاتی ہی اغا سوک دے چرا بشی اغتا عذاب عذاب یخزی ہی چی رسوا بکی اغلارا رسوا کول سمانا دا نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا کرد یخزی ہی یحلککم دا سی عذاب بلا بندرا چی اللہ تعالی بتا سو پاغی بانی تباکی ومن هو کاذب او پته به ولګی چې څوک دی دروغجن ورتقی به انتظار کوي انی معکم رقیب زم انتظار کوون کې امستاسو سره انتظار کوون کې امس مخ کې بار بار معنا شوی ده بنزول العذاب بكم زم انتظار کوم چې تاسو باندې بد الله تعالی عذاب کله راځي ولما جامرنا کله چراغ عذاب زمونږه نه جاینا شعیب بچ کومګه شعیب علی السلام والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی معهود هغه په ملګرتیا کې برحمت منا پخبر خاص مہربانی باندے پے ٹول واقعات کی برحمتن برحمتن دا ذکر شو پیغمبر رمضان دا عذاب نہ نشی بچ کولے بلکہ دا اللہ تعالی پ مہربانی بنی بچ کی واخذت الذین ظلموا الصیحہ او ونی والظالمان لرا الصیحہ تو چغی تفسیر مظہری دو معنی کڑی الصیحہ تو ان جبریل اصواح صیحتن فخرجت ارواحهم جبریل علیہ السلام اللہ تعالی راولے گا او هغه پی بچغه وکړه بس دا هغه جبريل عليه السلام چغه نه و بلکې سم د اسمان تندرو ان جبريل صاح صيحتن فخرجت ارواحهم جبريل عليه السلام پی چغه وکړه تفسیر مظهری دغه معنی کړی دوی معنی کړی د تفسیر مظهری وای اتاهم صيحه من السماء فاهلكتهم د اسمان د طرف نه بدیو باندې وکړی کراغله یو چغه پیراغله بس هغه تا وکړه اتاهم صيحه من السماء فاهلكتهم واخذت الذين ظلموا الصيحه والظالمون درچغي هيبتنا کی چغي فاصبحوا في داري في ديارهم جاسمين نشول دی په خپل کورونه کې پړ مخمل پراته دې کې بیا په عبارت کې تقدیر دی فناو یا اهلكو پناشل بس ختم شل یا هلاك شل کعلم يغنوا فيها گوي کې دی نو سیدل نو دی رشوي په کلو کې الا خبر شی بعد لمدینہ تبعی د مدین والو د پاره کما بعیدت سمود لګ سرنګی چی تبعی و سمودیان و د پاره لګ سرنګی سمودیان تباشین بس الله تعالی دم تبک دا تشبیه پس کی ده کما بعیدت سمود یو قول لم پسرین دار چی دا مشابهت د په عذاب د سویحی او پرج پی دوانو کی دویم دار چی کما بعیدت سمود دا ذکر شوی دا یعنی دوانا عربو دوانا پا عربو کی داخلو ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و مواقیا واقیا دا موسیٰ علیہ السلام سورہ یونس کی دا دی واقعہ تفصیل بیان شوی نو دی سورت کیا غی مالن ذکر کی دا قرآن قانون دے یو دے کی یو خبر تفسیری ذکر شی بل دے کی بیا دا غی اجمال بیانی گی ولقد آتینا موسیٰ یقیناً ورکڑے یقیناً ولقد ارسلنا موسیٰ یقیناً لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام در بی آیاتنا فایاتون زمان باندے آیاتنا تفسیر قرطبی وی بی آیاتنا بی آیات التورات آیاتون نمرات تورات تے دویم معنی ذکر کرے دا امام قرطبی بی آیاتنا بالمعجزات اللہ تعالی معجزات ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا او سلطان مبین او پا غدلیل کارا سرا دو معنی میں تمخ کی کڑوی دا تفسیر قرطبی پا حوالا بان یردین مراد عصوات مراد دا امسا نو دا تخصیص بعد تعمیم شو یا دویم دارے چی مراد دارین آغا روح عبد موسیٰ علیہ السلام روح عبد موسیٰ علیہ السلام پر عون تبا جی کلخ کارا شو نو بیا دا غا چلو الہ فرعون فرعون تا وملئیہی ما وغٹانو دا قوم دا غتا دید کی آغا وجہ میں ارتویلے چی تخصیص دا دیولی کی دا فرعون و دا غی دا قوم مشاران پتبعو امر فرعون نو روان شو دیو پا غا طریقی دا فرعون پسی وما امر فرعون و نو طریقہ دا فرعون برشیدین پیدی والا وما امر فرعون دا امر نو مراد پا دیدے کسا دے ابن کسیر مانا کری دا وما کان امر فرعون منحجو ہو و مسلکو و طریقتو ہو پی الغی دا غی منحج او دا غی مسلک او دا غی لار دا سرکشی اغدا کامیابی نو برشیدین دیدے سمانا دا رشیدین بی مرشیدین الی خیرین دا آغا طریقہ نو خودون کی خیر طرف تا خیر طرف ترسون کی نو پیدی والا نو مشن کامیاب نو یقدم قومه یوم القیامہ اڑان دی و مخی تبروان وی دخپل قوم نر قیامت پورت باندی دا وما امر فرعون بی رشید دا جواب دے سور مومن دا نهشتم آیات سورہ مومن نہشتم آیات کی ذکر شوی دی فرعون دا ویلیو یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد ما پسی راشی کی ضرورت لار دا کامیابی و خیمہ دا انتخابات لار تا کامیابی لار ویلی دا جمہوریت لاری دا اللہ تعالی ما امر فرعون بی رشید دا غر کامیابی لار ندا دا غر ندا تو اغوتی نظام چیر اغر کامیابی ندا یقدم قومه مخ کی براوان وی اڑان دی براوان دی خپل قوم نا یوم القیامت ر قیامت پورت باندی تفسیر قرطبی ډیر خټکه ویل یقدم قومه یعنی هو رئیسهم و ادا به رئیس وی په قیامت کې ور فرعون د خپل قوم سه رئیس به دا غي مشر به په اوردهم النار نو ورننه به واسی دی لره اورته دا به مخ کی او دا شات دا فرعونین به شات اور پسی و به اصل ورد المولود او ناکار دی غ ګدر چاغی ته ورتل کېدلی شي ګدر ورد ویل کیږي په عربی کې د اوبو زیته جہنم تا ورد ویلے شو دے تحکمن اللہ تعالیٰ وی تا تستا دا ابو دا سکلو دا چینیز دے معلوم دے مزیدار دے جہنم دے تب آغی تور دے تا وی تحکم و اتبعو پی حاضی لعنہ او پر لپسی او ولگ ولے شو پا دا پسی لعنت پا دے دنیا کی او پر لپسی شو پا دا بانی لعنت پا دے دنیا کی و یوم القیامتی و پورد قیامت بانی ہم بے اثر ربد المرفود دیر ناکر دے غنیامت ورکل شوے رفدن پا عربی کی ولی کی گی عطویی تا نو لعنت تا عطویی ولی شوی دا تحکمن ادی مثال دا سی دا اس کتابون کی ولی تحکم ویا یو چال خس پیڑا ورکی ودی مخ باندی بیاو توی مزای اکڑا لکن یا را دی خودی را مزا اکڑا لکن نو دی اس مزا کڑی چرتا دی تا تحکم ویا یو سڑی تا وی زیر در نکم یارا اگا خوشحال شی سا دیر دی یارا پلار خودی مر شو خوا بس تو سے جنازہ و شلوم تیرا دی تا وی تحکم نو ربد لعنت تا ولی شوی دا تحکمن و یوم القیامت پورد قیامت بانے بی اثر ربد المرفود ناکار دی غنیمت ورکلے شوی ذالک من انباء القرآن دا آیت متعلق دے دے مخ کی طول واقعات سرا دا مخ کی کم واقعات چیز ذکر شول دا بعد دی دا دی بعد دا خبرونو دا کلونا نقصو علیکا منگے بیانو تا تا منها قائمون بعد دا غین ولالشت دے پخبل زیبانی و حسید او بعد دی غدل دل شوی دی دا فرعون آبادیانی اغا ولالی دی پا زیبانی دا غصید سمودیانو چی پا غرونو کی اغی کم آبادی جوڑی کردی دی عادیان او قوم دلو تر سلام اغا بالکل تبا شوی دی نو بعضی لاوسم ولالی دی چی اغا فرعونیانو آبادیانی وی او یاد سمودیانو آبادیانی پا غرونو کی کنستی وی او ومن وحسوید او بعضی دل دل شوی دی دزمکی سراوار شوی دی ختمی شوی دی نو دا کم وی قوم دلو تر سلام اغا ری آبادی نشانم نشتا دی او دا غصی عادیانم اللہ تعالی تباکل وما ظلمناهم او ظلم نرے کڑے من پدیو باندے تفسیر جلالین و سرولی کئے وما ظلمناہم بی احلاکہم بی غیر زن بین من ظلم نرے کڑے بی خلق وانے چہلا کڑی دے منگا دیو در بغیر در سجورم نا ولیکن ان ولیکن ظلمون پو سوم لیکن دیو ظلم کڑے دے بخلو زانون بانے بلکو پی والمعاسوی تفسیر قرطبی ذکر کڑی دی پخپل کپر کڑے دے ظلم کڑے دن داغی پوج بنے اللہ تعالی تبا کر لی فما اغنت عنهم نلری نکر دیونا آلہتهم اللتی مددگاران دیو آغا یدعون من دون اللہ چی دیو رابلل سوا دا اللہ تعالی نا من دون اللہ من شئین یعنی حصی و مصیبت لما جاء امر ربکا کل چراغے اغا عذاب دربستا وما زادوهم غیر تدبیب او زیادی نکر دیو لرا سوا دا تباہینا کپر او شرک دیولا د دیو الہ او چری د تاوان او د عبادت د غیر الله دیو تر تاوان نه علاو بل څه ور نک و ما زادوهم زادو کی ضمیر د فاعل چا تراجه دی او هم ضمیر د مفعول چا تراجه دی و ما زادوهم او زیاتی نه ک د معبودانو د خپل عابدانو لره زیاتی نه ک د معبودانو د مشرکان لره غیر تدبیب سی واره تباینه تباشل په دی شرک باندې کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى تخویب دے موجودہ خلق تا دغه شان نیول دی دربستا ایزا خدل قرا کله چونی سیغه کله والا وهي ظالمتون واغ ظلم کون کی تفسیر جلالین وهي ظالمتون بالذنوب گناہونه ک ان اخذه علیم شدید یقینا نیول د الله تعالی سخه علیم دردنا کی شدید نو بیا سخی ان فی ذلک یقینا پر تیر شو واقعۃ کی لا آیت خمخ عبرت لمن خاف عذاب الاخره اگر چال رچا غریگی دا عذاب دا آخرت نا ذالک یوم دا آخرت دا سی ورز دا مجموع لہن ناس جمع بکلیش دیتا خلق و ذالک یوم مشہود او دا غورز اج پدی کی با گواہی اکلیش پا خلق ماندی یوم مشہود یشہدو پیہ شہداء علی الناس تفسیر مظہری دا مانا کرید تا قیامت دا ورز دا سی رچ خلق با بکی راجم اشی و یوم مشہود او دا غورز اج پدی کی با گواہی اکلیش یشہد پیہ شہداء علی الناس گواہی با اکلیش پدی کی وما نؤخره الا لاجل معدود او نور است قوم گدا عذاب لرا نؤخره دا غورز دا قیامت تراجے دے الا لاجل معدود مگر غنیٹی نزدیتا یوم دادا سی ورز دا یا تیشراشی لا تکلم نفس خبر بنش کا ولا هیچ سی ونفس الا باذنه مگر پر اجازت اللہ تعالی وان فمنهم شقی و سعید نو باز خلق بدبخت و سعید و باز بن ایک بختان خلقی تو قیامت کے دو قسم خلق دی دی آیات کی لگ اشکال شترے پہ یوزے کی صرف دو تویم نور پہ کسا خبر نشترے فاما اللذین شقوس دا تفصیل دے او تخویب پہ اخروی دے دا یوی ڈالی وضاحت اللہ تعالی ذکر کرکے اما اللذین شقوہ کسان چاگا بدبخت ری پہ نار اندیو بھئی پہ اور دا جانم کی لہم پیہا زفیر اندیو دا پارا بھئی پہ دا اور دا جانم کی زفیر اسویلی و شہیق نو ہنے دل دا جہنمیان بدا سی انی گی لکا خرچی انی گی دا سی آوازونا بکے چگی بوئی او اسویلی بکے مپسرین ذکر کردی دی زفیر ویلے کی گی سارا اخکلو تا پا وقت دا غم کی پا وقت دا خفگان کی سڑی دا سازان تراکا گی او بیا شہیق دیتا ویلے کی گی چی دا دیر غم او دا خفگان دا وجن او باسی خود دا با دمر آوازی لکا خرچی انی گی دا با دمر غٹ آوازی زفیر اند دیو دا پارا بای اسویلی دا وجن غم نو شہیق وانی دل بای خالدین پی ہادیو بہ ہمیشہ پدا جہنم کی مادامتی سماوات والارض سو پوری چیوی اسمانون او زم کدا اغه وقت بس لنڈ معنی میں توکل خبر میں تخلا سکل تدی اسمانون او زم کی نسوال دار راضی کی اسمانون او زم کا ختم شو دی سنگ مادامتی سماوات والارض ولی قیامت راضی اسمان برا غردی کی نا نو تاسو بوای چیر دین مراد اغه دا اغه وقت چیر اسمان او زم کی مراد درشته اسمان او زم کا ودا کیفیت به ختمی انگوری دا غیر پارا دلیل سورہ ابراہیم اتسل ویختم آیات کی براشی یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو للہ الواحد القہار سورہ ابراہیم اتسل ویختم ادھا کی ورطا تفسیر بیاراشی دو توجیحات دی پدا غیات کی دو تفسیر دی یو دا چی دا موجودہ اسمان دا بطول ختم کلیشی و ازمکہ با ختم شی بیا با بل پیدا شی بل اسمان و بل ازمکہ یادا چی تغییر دا اوصاف مراد دے پا دی کی پیتا و پا دی حالت بانی منی لکا دا سنگ چی وست دی خو لند خبردار چی مادامتی سماوات والارد سو پوری چیوی دا اغا وقت اسمانون و دا اغا وقت زمکا اغا چی اللہ ارد سنگ که اللہ پا غیبانی خب پویا دے الا ما شاء ربکا ردین مراد تشیر دا زمیر توایا نو یو قول لمبسرین داره چی الا ما شاء ربک، مراد درین آغا گنانگار مومنان دی چی آغا ماپ نشی نو آغا بم جهنم تلار چی نو دا او بیا بتی اللہ تعالی غراو باسر جهنم نا نو دا دا الا ما شاء ربک دا استثناء دا خالدین پیهانا ہمیشہ بای دا جهنمیان پا جهنم کی الا ما شاء ربک، مگر اگر چو غوار استارب نو گنانگار مومنان با بیاد جهنم نراو باسی چی سزا ہو چکی الا ما شاء ربک دا یو مانا دا غدا. دویم قول دا مپسرین دا دے خالدین پیها دا جهنمیان با بدی جهنم کی ہمیشہ یسو پوری چاسوان نوزم کی دا وقت موجودی الا ما شاء ربک، مگر کستار بو غواڑی اتنو دا جهنم دا عذاب نو تعالی و نور عذابون مرکی، یو خود اور عذاب دے دا جهنم ففی ناری، یو دا اور عذاب دے نو الا ما شاء ربک، مگر کستار بو غواڑی دا جهنم دا اور دا عذاب نو تعالی و نور و عذابون مرکولیشی یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، یو دا عذاب دا سی خوراک اس کاک بیسی لا یاکلوه الا الخاتم من غسلین، وینی زوی دی یا چرے زقوم خوراک دے زمحریر دے وغیرہ وغیرہ نو الا ما شاء ربک، اور نو تعالی و نور عذاب ورکولیش ان ربک یقینن ربستا فعال لما یرید، کون کی دا کار دے چوئی غواڑی و اما اللذین سعیدو دا دوی مدلی تفصیل نیک بخت خلق او آغا کسان چاگا نیک بخت کللیشی دی ففیل جنتی نو دیو با داخلی کی جنت تا دا اول وقتنا ففیل جنت مانا میں ترسی وقت بس خبر آسان دا نو دیو با داخلی کی جنت تا دا اول وقتنا خالدین پی ہمیشہ وی پاگا جنت کی ما دامتی سماوات والر سو پوری چی دا آغا وقت اسمانو نوزمک موجودی الا ما شاء ربکا، مگر آغا چی وی غواری ربستا الا ما شاء ربکا نردین مرات سرے آغا با دا اول نا جنت تا نا داخلی کی مرتا مخی ویل ففیل جنتی دیو با جنت داخلی گی دا اولنا الا ما شاء ربکا، مگر کستا ربو غاڑی نو بازی گنانگار مومنان با جہنم تلار شی دا اولنا باغ جنت تنزی الا ما شاء ربکا، دا استثناء دا یدخلون الجنت ابتدان الا ما شاء ربکا، دا نیک بختان با جنت تزی دا اول وخنا، مگر کم چی اغاڑی اللہ تعالی چی گنانگار دی نو با جہنم تزی عطوان دا ورک دا غیر مجزوز بخشش دے بے انتہا فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء، نمکی گت بشک کی دا وجی دا حق نا چی بندگی کی دا کسان دا خلق دا اختلاف دا وجی نا دا اللہ تعالی پا عبادت کی مشکی کی گا ما یعبدون بندگی نا کی دیو الا کما یعبد آباهم، مگر سرنگی چی بندگی کولا مشران دا دیو سمانا دا سوا ان پی شرکی تفسیر بیزاوی مانا کرده دا موجود مشرکان او دا دیو مشران پا شرکی دا برابر دی ما یعبدون بندگی نہ کیدا موجودہ خلق الا کما یعبد اباهم، مگر لک سرنگی چی بندگی کولا مشران د دیو من قول مخ کی ردینا و انا لم وفوهم نصیبهم، او یقینا پر اور کوم گدیو تا برخ د دیو غیر منقوص چی پاگی کی بنیم گلتیا نئی د دی برخ نہ مراد څه شه دی ابو العالیه معنا کړی دا تفسیر قرطبی اغه وی نصیبهم من الرزق، دا څومره خلق چې دا بيدین دي مشرکان دي نو د دیو د پاره چې کوم رزق مقرره شو دی هغه ته الله تعالی پر اور کوي نصیبهم من الرزق، ابو العالی معنا کړی دا امام قرطبی دوی معنا یې کړی دا و ان لم وفوهم پر اور کوم دیو ته نصیبهم برخه د عذاب دی او غیر منقوص چې باغی کې به کمی ناراضي نصیبهم من العذاب، دوی معنا دا هم قرطبی کړی دا درې معنا و ان لم وفوهم یقینا پر اور کوم دی خلکو ته نصیبهم برخه دی او غیر منقوص باغی کې به نیمګلتیا نه ما وعدو به من خیر او شر، بیا در مؤمنانو کافر دوانو سره ولګید ما وعدو به من خیر و شر، د مؤمنانو سره د خیر وعده شوی دا غی ته هم دا غی پوره برخه ورسیږي او د کافرانو سره د شر دغه وعده شوی د عذاب اغه ته ما پوره ورکړل شي. امام قرطبی دغه درې ونه معنی ذکر کړی دي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.